مکی صورت ته یاند نبی اسلام د هجرت نه مخکې نازل شوی دی. نزولان 69 نمبر یو کم او یا فضل تو غاشیه نازل شوی دی اور تقریبا 13 نمبر دی فضل صورت بنی اسرائیل نه ربط د مکی صورت سره په ګڼو وجه دی. یو دا چې مخکې صورت کې وې مخکې صورت شروع کړو په سبحان سره دا تر شروع کو په هم سره فاقی اول وی او تدین بیا رست وی. نو ارته کې بیان شد الله چې الله پاک د دې جز نه فاق دی نه پان دلته یو خدای تو چې وتون الله لوایا کنه چې الله پاکی ثابت شون د الله صفات الله لوا دی او جنو تو سراړه دوی موجه مخدوت ختم کړو په هم سره په درد شرک نه چې نه بي نشته زکو اچ الحمدلله دا تر شروع کو په هم سره دلته وجه بیان کړي چې قران را لګلې دا الله حمد نوایا کنه دیو نور فسیرا دریم روت مکه ترت کې شپږو یا آیات کې وې په شپږو یا کې چې قران بیانې نو خره ګل شړي دلته د اصحاب کهف د هجرت بیان کو چې هغه ګور غار ته د هجرت کړي دیو جن اور پتی راڑا بلا جا مکہ صورت کی آیت نمبر 14 کے ویلو جو بولی شغل والا عمل دی اقرا کتاب کا کفا بی نفس کلیو علی خاصیبا اندر تا آیت نمبر 49 کے افسوسونا دا مشرکانو اب قرآن تا چنون ناس داقی افسوسونا دیو جن اور پتی راڑا پینزم آجا مکہ صورت کے پشپک سالیو دم برایت که ہوئے ہیں چه توحید واوری نو بیا تختی نو دی طورت که 57 کوئی دا غٹ ظالم دے چه توحید پی بد لگی دا غٹ ظالم دے شپگم رب مکی طورت که موجد میراج وا نو دا شبہات دا مشرکانو دو جنور پتی راڑا وموجا مکی طورت که آخر که ہوئے چه لم یا تخید وردن الله نائب نه نیولې اذن ته د پنځ کوي دا خبره خو دې د خلینو وته ډېر خبره وي سالکا او هم اتم رب مخ کی ترت کې صدور اسباب بیان کو د عذاب دفاره شرک مستمره حتک تشاور الله اخراج الرسل استذاب الرسل نو په دې صورت کې دا غین یو راخري چې سبب د عذاب د شرک فی العلم دی دیو جنور پسیر آرام نام ہو جا مخدر کی استعداد بی رسول بیان شوا دمالدار ہو ندین صورت کے آیت نمبر 32 کے تدہیر میں دنیا بی وجوہ سلاسہ آیت نمبر 32 در رسول پدری وجو سر دنیا بی رغبتی پیدا بیانی لسم ربط مخدر کے یہ لسم قرآن کریم پہ بار فهم سلوری سے دے اولی ستر انعام پورتا فائی کی بیان کی دی خالق دی کل شنو اللہ زیاد تر دوی میسا دا نام نتر دید آئے پوروا پدی کی زیاد تر بیان دے ہو چم ربی دی کل شنو اللہ او درے میسا دید تر سوا پورتا پدی کی زیاد تر بیان دے چھے مبارک فی کل شنو اللہ ندی و جنہ دا رفتو لگو دا درے میسا مبارک چی پیدا ہم اللہ کرے لوی ہم اللہ کرے برکت مر کے اللہ چھو دے امتیازات دے صورت صورت ممتاز دے پہ بیان دا اصحابی کا حبان تفصیلی بندہ دہشہ نشتا دویم صورت ممتاز دے پہ واقع دے حضر علیہ السلام ادم موسیٰ علیہ السلام بندہ دہشہ نشتا درم صورت ممتاز دے پہ واقع ذوالقرنین بانے بندہ دہشہ نشتے سلورم صورت ممتاز دے پہ بیان دے خصاصت دے دنیا بالوجوہ اصطلاح تھا آیت نمبر 32 سر رسو دے دنیا پہ راکھتا باتی بیانی بدر وجو سر مقصد دے صورت نفی شرف علم بواقعات اربعا نفی شرف علم بواقعات اربعا اور سر خصاصت دے دنیا بالوجوہ اصطلاح تھا نفی شرف علم پسدور واقعوں سر یو واقعہ دے اصحاب کہا پہ ترکه چې قاری ته تلاوت وکړه چګره خاري کاف تا وګره لوی اولیاء دی دای ولادت دا قران صابر چې اولیاء دی لیکن ذات نه هر خبر نه تمرونیس کی وای وکذالک باس نام له اتصال بینم قال قال من کم لبستم یو یو کی سوره ترکه وای لبستنا یوما ابدا یو ردی اسیس ردی او الله وای آیت نمبر 25 کې ولبثوا فی کهف 300 سنین دای ناس 300 نه کار تر کړو نو ګره سابقات ځان نه خبر شي جوړیا ځان نه خبر ځان وس خبر شي عالم وګه بسنګ شي دوه مو اخره بیانې د نبی اسلام چې امام المرسلین دی الله تعالی آیت نمبر 23 کې ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا مو یو کار ته د بک دا کار کومه سبا تاسو سبا پته نشته چې سبا پورته ژوندې پات کېدل شي د دنیا پات کېدل شي ته دا کار کول شي سبا چې فاته ته نشته نو ولته سوا چې سبا ان شاء الله وای چې نبی سم ته سبا پته نشته نو بل څوک دې څنګه سبا پته لګي دعا درې مو اخیا بیانې د موسیٰ علیہ السلام و حضرت السلام چونکہ موسیٰ علیہ السلام و حضرت السلام اگر چھے کم دے حضرت السلام دری کار اکڑ دی کشتائی سور اکڑ دا موسیٰ علیہ السلام تو پتن رجدہ والی حتا پوسی کئی چھتا خطا دیر بات کارو گا او علیہ کے وجہ لے او موسیٰ علیہ السلام تو پتن لگو دا خطا دیر ناکار کارو گا در دیوال نیخ کرده و توی داتا ناکار کارو کن ادریوار کارو کن لی حکمتو اوز که موسیٰ علیہ السلام علم الغیب وی ولی وی پیتر ازنو کن او ایدر علیہ السلام وی ما فعال دو آن امری دا ما دخپل رای نندی کرد بس که ما تعالی وی گو مطلب چی دو ما علم الغیب نیما ما تعالی وی داو کهو که ما کن روز تو پتو لگی چی دی دادا مطلب و دادا این حکمتو نو دره مواقع پنا پی دو غیب بان چونکر موسیٰ علیہ السلام دیدر اسلام په کارو پوه شو آیدر اسلام وای و ما فعلت انا مریدا ما پر رای نه لیکلی اثر رو مواقع حضور قرنین ذل قرنین ته ګوره بادشاہ هم دی او پیغمبر هم دی اګه پیغمبر نه ولی خوده دی نو هغه ولا کادو فقونه قولا فزاری خبر به نه فیدا علم الغی پوره باندې پیږي ا دې ټول خلاصه د دې سلور واقعات خلاصه را باتی بیا آیت نمبر 26 کی قل اللہ اعلم بما لبثوا لو غیب السماوات والارض افتر بی واسمع ما لم من دونی من ولی ولا شر بی حکمی ها حدا فی ذا جملی ذکر کئی قل اثر طول صورت دارا عددی فضیمن کے مسئلہ بیانی تدھیر من دنیا بل وجوہ سلاسہ پدر وجو ولی دا دنیا دا محبت دا وجنہ دی د قران ناوړي د دنیا د محبت د وجنه علم غیب او دا بل ثابت دی د دنیا حقیقت سره یو وجه ذکر کوي ا دنیا تو خل من کا کما اوخذا اوخذت من صاحب الجنه لکه ابا ول نه چواغه شي شباب دات وطن واغه شي ته به ته ګور او ختم بشي یو وجه ادم البت ضرورت دوه موجه بیا ذکر کوي ا چې وقتها قليل وقت لګ دی وقتها قليل آدمر 45 46 47 کې وخت لګ دی لکه باران شي فضل شي فضل سمسور شي اصله پر شي ختم شي دا که ته په ماشوم یې ظلمې وشي او بوډا وشي ختم وشي لړ بشي ته وقتها قليل درې موجه ذکر کوي دنیا رو خساتت آدمر 49 کې چې د دنیا تكون او باران نه دا دنیا په دابان او بال شي بیا وایي اجمال هذا الكتاب يا ويلتنا ما له هذا الكتاب لا يغادر تغيير ولا كبير الا اقصى وجد ما عمل حاضر واش دا صورت مقصد صورت نفي شرف العلم علم بواقعات اربعه فصروا واقع وصرا يو اصحاب كاب اول ذان دال خبر نشو دویم نبی اسلام ته لوی دات موش سبب دا کار کوم نبی اسلام ته سبب پته نشته درم موسی اعظم د حضرت صاحب په کارو پوه نشو حضرت صاحب وای دا مار خپل نه اندی کړی اته لورم ول کرنے ته ورا الا کان يفقون قولا فزر خبر پوه نشو ا دې ټول خلاصره به زه نور چې بيز قل الله اعلم بما لبثوا دا لو کې په سماعت ار ابصر به واس مې مالو من دونې مې ولي ولا شرکو خو په احد او د دې په زمن کې چې دې مثلا سړې اوړي دنیا رو محبت وجنه اوړي نو د دنیا سپکار به دی واجبان بیا نه شي قرآن رحمت الله علیه وی دې په دویم ځل باندې لاړم حج دا اني یو ځکه او محفلو نو په یوه کې زوم ناسمه شیخ ابراهیم ناسم وزیر عدل یغم ناسم اني ما یو کتاب د شیخ قرآن دا کې د سب اسب د دور د قرآن کریم خلا د خلاصي جن پکې وی دا ما ورکه یو خپل شاګرد نه دا ورته شیخ ابراهیم ورکه هغه نه پیژن ابراهیم یې نه پیژن ایما دا کتاب ورکه چې هغه کتاب وکړه ای ماشاءالله د خپل کتاب دې کړي د موسی بن جوان جوان دې او ته او جوان دې هم دې اته ته نه ته کم دې وی دا غره غره فاز شي کوي زوم پاتې دا وی دا تعالې ما چا او دې خپل کړم ای ما ته چې ماشاءالله زما نیکه پشان دې کړي دادا محمد ابن عبد الوهاب نوسیو د نوسی دیو ماشاءالله زما نیکه پشان دې کړي شیخ او تینا ستاره نیکه کتاب دا شان نه ده انده دا شان ته وی ولې په کار وای چې شیخ خوشاله شو چګره د خپل نیکه کتاب تر دما کتاب مثلا یک شیخ نه دا کتاب چې ده د کې استاد نیکه په کتاب کې ډېر فرق لري وې څنګه وې استاد نیکه ته هی ثابت دی په حدیث باندې او دې کتاب ته هی ثابت کړي په قران باندې د توحید ثابتول لپاره قران کافی دی په احادیث باندې احکام ثابت دي الله باندې په احادیث باندې احکام ثابت دي توحید چې دا په قران ثابت دي مثلا څنګه نو شیخ په دغه صورت وي چې په دې صورت کې نه پیر په غیب کوي په صدو واقع یو سره یو په واقع دا سابقه په دغه سابقه په ځان د خبردار نه خبر شو دویم د نبی اسلام چې نبی اسلام تعالی وي سبا چې او کدا مې سبا دا کار کوم ان شاء الله تا ته سبا پته نشته دغه موږ موسی علیه السلام نظر صاحب په کارو پوه شو ایدر صاحب وای چې ما فعلت انا امری اصلورم ذوالقرنین ذوالقرنین وګور لا کد فخذون حدیثا اخولا ترى باتی قل لا اعلم بما لبثوا لو غيب السماوات والارض ابصر بي واسمع ما لهم من دوني من ولي ولا شركوك حكمي احدا او ترى خساده الدنيا بيان بالوجه الثلاثه ذكر ده اصل مرض ده ده اصل سبب ده د دې ټول مرضونو جدي مثلین اوړي کبولا اوړي د دنیا د محبت وجه ک امي اوړي د دنیا د محبت وجه نو د دنیا حیثیت شر وقت دا دنیا تو خد من کما کما او خد من صاحب الجنه لك باغ وانا باغ واغس شي تا دنیا واغس شي وقت او خل وقت لگ دے تب تلان شي ا دنیا پتا و بار چی قیامت کو چ وای یا ویرتنا مال حاضر کتاب لا غادر تغیر تو ولا قبر تو الا اقصا چا چاته اچھا شپار سلوتا تو کڑی چا دیکھ کران شته دا ظالمان دی دا شپار سلوت چوی ظالمان خطوا ہے کنا نموز اور کوئی بیاچی کو ہے ظالمان دی قرآن دیر آسان کتاب دے خوشارت دے چی چال وردی نو تا تی چیو خیالا اچھ دا گڑی کل کلی اسر لوردی خود دا گڑ نی اب پیسے پی گڑم بیام نزدکی چستاک تاکم انقیادی دا اللہ رضائی آغا سڑیم دا اللہ رضا پر بیانی بیا خاصان دے او چی وردی والا کل کلی اسر دا اللہ رضا لگے وردی نزدکڑی نی اغنم نزدکی الحمدللہ د دې د قران کریم درې مېسه شروع کی دی او جن الحمدللہ تر شو شروع کړه الحمدللہ د خدای توپ ټول صفاتونه خاص الله لره دی د خدای یو صفات مخلوق دی چې نه پیغمبر لا نه ولی لا نه فرښتې لا او ځوای ټول صفاتونه خدای پاک لره دی نو ټول صفاتونه کو د باندې د صفاتونه مراده دغه صفاتونه درې قسمه دي یو هغه صفاتونه دي چې هغه خاص د الله دي هغه بل لول کفر دي یو هغه صفاتونه چې هغه خاص د بندګانو ده که خوب کول روړای خوراک بچی راوړل و غیره نو دا صفاتونه د خود مخلوق دي که د الله نه په دې بیا کافر کیږي نو دا ټول صفاتونه دا ټیک دي ایو دي مشترک خدا اشتراک لفظی دی لکه سمیع د الله صفاتونه د بندګانو ده بصیر د الله دی پتون دی د بندیان دی خو دی دا اشتراک لفظی پتبادو کی اشتراک دے لفظ شامل دے اللہ علم سمیع ابن علم خدا اللہ سما بلشان دا دنگ بل اللہ بی غو نوری منگے پو گورو اللہ دا ارد نوری منگے نزدی نورو اللہ دا زرو کسانو خبر پر یوٹے موری دا لسو کسانو لس درد شر درد طول دنیا کر طول دنیا را مخلوقات جدا جدا سوال کئی پر یوٹے اللہ را طول دوری منگ چی اور دیو کتا وریو چی دویم کات خبر کئی نوہ بناو یا باقتا غلق دو یادتا دو دا سمیہ دا اللہ اب اسیر منگ پستر گوینو اللہ بیستر گوینو اب منگا پرنا کیونو اللہ ارد آوینی منگ دا فردینا پرنوینو اللہ از زمک اللہ نبا اسمان نبر آوینی الفاظ شامل دیوالا لیکن حقیقت جدا جدا دے تو صفات سو کس من شنو درک کس من یو آغا چی خاص دا اللہ دی لکا عالم الغیب دے مشکل کشا دے داتا دے حاضر ناظر دے خیر شر مالک دے بی لا تو نبا نیول کئی بی غو گنبا مردل کئی بی ستر مردل کئی بی خلی بیان کئی نو داتی پت کدی بل چالا ہوئی چی بی غو گنبا اوری مڑ پسا ہوئی وگشته وق ختم شدی عمر سره خدا دې وته وي کړو نه وته مړ دې دل کې پسې دې پسترو سترګ عمر سره ختم شدی د چې بي سترګو دې خدای صفات ولونه وي امړ و راره سي بیا بیا اسباب انسان په اسباب راځي چې مړ بیا اسباب راره سي ارمانه خدای دې وته وي کنه دړو به ټکې ده د دې د کفر دی چې الحمدلله ټول صفات خدای پاک لري د مخلوقات نو هیڅ خدای الله نه ثابت کړ توحید کې تاسو پر خوله الحمدلله د خدای توپ ټول صفات خاص الله لري نه پیغمبر لا نه ولی لا نه فرښتې لا نه جن لا په دیوان میخ دی او په دیوان دی چې اې چاله د الله صفات نشته الذي اعطى انزل على عبد الكتاب چراولې کې خپل باندې على رسول دې وایي عبدیت دا پیغمبر ټول نو چا صفات ته اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله مخکې تر دې کې دیر شو نه سبحان ربي هل كنت الا بشر رسول بشر مخکې رسول رسول اور به بشر منه اور به عبد منه بیا به رسول منه کله عبدیت نه انکار وکم نو کفر دی کله بشریت نه انکار وکم کفر دی کله رسالت نه انکار خو اول به بشر منه چې بشر دی منه تا دا غیر رسالتونه منه کوي اندر را ویلګ په خپل باندې باندې کتاب کامل کې کامل په سره په بیان اصول دی ایمان ولم جزا له یذا بغران نه انې د ګرځول دی لګران ایوج کوګ د مخلوق انسان کتاب دی ګر ډیر پیچیده دا پیچیده کتاب خو ساده آسان دی خاصان قیمن یا خدا مقبول دی د فعل معذوفه جعله قیما گردول دل مضبوط په دلال باندې یا دا حال د انزل د ضمیر نه یعنی انزله قیما را دي گله دل ډیر مضبوط دا لیون در دا علت دی در علی گلو سلی را علی گلو دی لیون در باعتن شدیدانا دیو پار چیوی رئی خلق دا جنگ دا عذاب ساخنا دا قفل طرفنا آتا پکار خدا وکانا گوری وطا چی دا تی بیلی چی الحمدللہ اللذی انزل علی عبد الكتابا لیون در باعتن شدیدانا مل دا پکار وکانا دا کده اللہ تا دا معلوم پر منز که دا جمله ول راته موترده د فاره تتلستا ځکه چې الله ته پته دا ظالمانو پیدا کی چې دا ډیر ګران کتاب دی ا دې لوم پکار دی نو ګور دا ما دې لته مخ کې کړه تسلی چری ګما لم یجعل له عوجا نې دې ګور دول ګران بلا آسان کتاب دی وجه قیما مضبوط دی په دلال دې دې دلال څوک نشي ما توله وجه ارالی گلی لی لیون ترابات سانا دید فارچی ہوئی رئی خلق دا عذاب ساخنا چی سوک دینا انکار کی خلاف کی نوی یرو چی الگ تباکی کو رہے اکی دا عادیان و سمودیان تباکی کی ملا دون رو فن طرفنا عزیر رو کی منن کو دیشتو کیوں منی تو مبارک شا آقا دالا چی عمل کئی نیک عمل کئی نیک بلتے خائی صورت دا کم دائر ہے مکی دے مکی کئی نیک عمل کمی ہو مزو نا زکاتو نا حجو نا جهادو نا سشو قرآن ذکر اخر دلوی عمل نیک که بل تا قرآن خیی انا لم ادرن حسنا دلیل اجر لوی ما کتورت که ویلو کنا چې ان لهم اجر کبیرا ارته ویلو ان لهم وان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا اته لوی اجر قران والله ویل کنا ار دوی حسن خله کله کله لوی اجر یک د بوس پند جدا گیدا بوس پند اوسه کوتا یاد خبر دا پورا اوسه کوتا دای بس خو دی اپدا دا غی دا غبوس پند چولس تولې صدر کی دا خله لک دی خله د کنا چې لږ د په غوډم کې لیکن د خپل قیمتي ده نو الله وایي چې ډیر به وي کبیرا به وي اخیسته به وي د قران ورو اجر دا به انتها ده د دې انتها نشته ولا کار ده در پیغمبرانو کار ده نو اسلام خوېلو خیر کوم من تعلم القران وعلمه خوره پتاو کې اوسو چې قران زکه بلته خي بیا به را علم الناس القران وتعلم و به را قران خر کو ته خي اوس د کوامو فایم مت تو انت كذلك کتمون شو ته دکرنګي چې زکه خو زار تل ملائکه تو قبرک ملائکه وستا قبر را دي تا ته دوه غالي کوي دل اوچ د کچا قبر را ملائکه را دي د مزور وانا نه چې قران خي او زکه نو په دې حالت کې مړ شو موږ یې زده کوو موږ خو ما په دې حالت کې مړ شوې نو زار تر ملایکه تو خبره کړه موږ ماشومان ټول د کشان زده کوي ما نه زده کوي کور خي بل استاد نه زده کوي کور خي بیا داغه شاګردان دل دې زده کوي بل ته خي زم کار دغه نه خيركم من تعلم القران وعلمه بهترین عمل پټول کې بهترین عمل قران کریم دی ما کتینا فی ابدا درنگ تیرا روتی پا دی که امیشا امیشا و دغا اجر حسنا کی فیندر اللہ دینا اویاری آکدان چوائی نیولی اللہ نائب دوی نادولی نائبان دی دغا اویاری ما دو بیمیر نیشت دیل پریبان سے دلیل کل اللہ ویلی چفلان کے دل اللہ نائب دی یا نائب پیدا کم دیتا دلیل نیشت و لال آبائی من انا دی بزرگان تو بزرگان وی چی دا انسان اللہ کا نائب وی بزرگ را دیتا دلیل دی کبرت کلمتن دیر لیا دا پید بار دا کپر دا خبر آن چود استا دخلی دینا دیر لیا خبر دا کپر دا ظالم چیچ تو دا اللہ انسان دا اللہ نائب دی کبرت دیر لیا دا پید بار دا کفر پید بار دا غصی دا اللہ کلمتن دا خبره چې توای دا د الله نایوان دی چې او دی دخلی دی دا دیر لیا خبر دا روت را دی تکادو سماواتو تکادو تفتر دا او گوری لی سور دی مریم او گوری لگو گوری دا سور لیا خبر دا دیر خطرناک خبر دا چو ایدائی نایوان دی ایدائی نادولی دی آت نمبر اٹھاسی نوازی وقالو تحضرامان ولدا اوای مشرکان نیول الله نائب لقد جئتم شر ادا یقین را لیتا تو یوشینا سختا یو کار سختا تکاد سماوات قرب دی اسمان دی اتفتر نمیرو چی اونی شده دی خبرنا و تنشق الارد او چویز مکا دی خبرنا و تخیر الجبال او مردی که غرون حد دن توٹه توٹه انت دی وجه داول رحمان چه او بلده مربان باچال نائب و امام بغیر رحمان انه مناسب مربان باچال ینتقیده ولدن چه اونی وی نائب این کلو من فی سواندرال ندی دا طول چه سو پزمان رو نکدی مگر آب الهات رحمان مگر آبش مربان باچال تا عبدن آجز آجز دی نائب پکر کم نائر آگه و دار اندر دیر لیا خبر دو کرد ظالم بچیا چه توائی دای نائبانی نادولی دیر پریتا خبر دو کرد دیر بوینا کا خبر ہے پرابو شرکا دیر فلیتا فلیتا انسان دیر فلیتا خبر دے اکرا کبرت کلمتا دیر الویلہ فید بار دو سید اللہ دیر الویلہ فید بار دو کفر کلمتا دا خبران چی تو ایدائی نائبان دی تخرج راو دی منا فائم دخلو دینا این قولنو ایدائی اللہ کذب گردرو اس تسلی تخفا کیگی مخفا کیا وای بخیر فلا لک با خود نفس کالا تارم شاید چه تحالا کون که دخ پلدانه علا تارم دی پا دی اقوالو بانده دا اقوال شرکیه دی پا اثارو علم امنو چی مان رو دی بیا در حدیث پا تازه پا دی تازه کلام قرآن تی حدیث ہوئی حدیث خو تازه تاوی نوی تاوی دی قرآن سی پا تو قدیم دی دی حدیث ہوئی حدیث وته دا کوي چې دا هر وخت سړی کسل دلې وای چې په 101 بار زلبانی وای نو بیا هم دا تازه تازه لګي دا دړيږي نه دا نه دړيږي بالکل دا داسې کتاب دی هر وخت نه ونه تازه تازه چې ایمان لري په دې تازه کلام باندې اتف اتف دوځه افسوس نه نه لکه په دیوانې ان جان نه استذیب نه دنیا چرت دهارې برائے جړدار دې دنیا محبت ان جان نه مال رضیت الله پېښګم ګردولي هغه چې په مکه باندې ازینت دول سنگار دې مکه لا دنا بلوم ایو اصل ملا دې فرض امتحان کو دې چې کم یو خيستا عمل کو کله چې دنیا په دې باندې قران لرا دې خيستا عمل قران دې کو خيستا عمل قران ذکر دې امتحان کو دې چې دې دنیا په دې باندې وې قران لرا دې او تفریب دنیاوی و انا لجاعلونا اقرا من خامخا گردن کیو آغا چی پریز مکبانی دی سعیدان جرزا داگا اچا فوجا جرز چیز شی و پیدا بارت ختمی دا باغونا دا بنگلی دا نیچو دا خلق فسخی گی دنیا فرس دا موتر دا بایی اس دی تمهید ختم شد تمهید که ترغیب القرآن و بشارت و انذار و خصاصت دنیا اس اس پا اصل مسئلہ اصل دعوت صورت بانے روبانہ واقعہ ذکر کئی خودے کی دا دری آیتوں نے چیری دا صدور آیتوں نے دا بطور براعت استحلال دی دا واقعہ مختصرم ذکر کئی بیاد آیت مرتبہ تفسیر شروع کی اب ہاتھ بتا آیت گمان کے انا صحاب الکافی چی غار والا او ورقی من تختو والا او دا یا دی دا دلال زمانگا ناشنا تو دا داست ناشنا نا نا نا استفام انکار نا دینا نور لول عجائب غرائب دا اللہ دا قدرتو نشتے دا قدر ندی چی دریس وکالی او دا کڑیو ادریس وکال با رفاتو دا دور روی خبر بنا اللہ رفارا اصحاب کا بو تولی وئی دکدې په دې غار کې ځان له دفتر جوړ کړو اپای کې دې شو درې څو نه کاله او رقیم او تولی وئی اصحاب رقیم اصحاب رقیم ته دوی رقیم او تختو ته په تختو دې نوم لیکل شوی دا فراریان دي دا مفران دي دې په دور دور اعلان نه کچاوني ول دکدې د بادشاہ مقابله کړوا واړه لکان د بادشاہ شهزادګان او وزیرزادګان او جنرالان زمونږ خبر الله پاک له ایمان نصیب کړو یو څو لکان شپږ یا پنځه یا اته ورته جو نران لکان الله بخلی الله دې وبخلی الله دې نور در جو چت کوله ام اثبتا اته ګمان کې ان اصحاب الکافی چې کرن غار والا ورقم تخت والا دیدا د دلال زمغه نه ناشتا نه دې لول دلال نور شد الله د خدانیت اذ اول فتنه کله چې راغله ځوانه فتیا د فتیون جمع فتی کلک ته وي اذر کې فتاوې لیکي کلک ته فتوی ته فتوا ده کوی چې څنګه ته فتوا ملاو شي کلک شي وای ما ته فتوا ملاو شو ته به زما کوم کنه دا ری ځوان ته فتی ول وای د کلکی ا دې وای یا دې فل یا فل چې سړې بوډا شي نو دماغ کمزور شي دا کرانګي نور قوا اړیم کمزور شي شکوک او شوبه د دنیا محبت په کلک زیات راشي اجه دنیا محبت فکراشی نړۍ کم کم تړي کې دنیا محبت دا غړ کمزور وي اګه بوزدلی وي اګه بہادر وي زه بډا سړي خو یو حدود دنیا محبت زیات شي او بل دا چې دماغ هم کمزور شي نړۍ هم کمزور شي دغه جرأت دي د چې تا د توحید باندې هم دی راځه موثور دی اونس کې ویلو فما امن لموسى الا ذرت من قوم لا خوف من فرعون ولا اي فرعون وان فرعون العال فرعون انه لم المسرفين هكذا ویل چې درې قسم خلق مستا مقابل یو به بډاګانی تا نو مستا اغه نه تا ما مو ګلای وسو کې بس چې ای سور دور شي چې تا تر په توحید باندې غډیرا نور اغه نه کار ما خلا مخه دا ای نشي کولای کی جرأت نشته ایو چې استام دولي په دې کې باندې استام ملګری کې دې باندې مخالفت کیږي او نور تن کشران دی دک کشران به کار کوي کوم نامه شما دی دا به تیارې او دای به سټه دای سټنګ پکې نو دای به بیا مخه ته چلیږي اسامي شربو وړي نو دا ځوانانو ځوانانو یا آر یا پار یا تختا یا تخ یا تختا دای په درم شه نه مانی او بوډا به سوچونه کوي یاره خیر که داتی شو داتی بوجی اگر په سوچو سوچونو کې شوراګانی کې سوچونه کې مسله ختم شي. اذا الفتيات کله چې رااله ځوانان کافی غار ته دا غار دی دفتر دی دفتر ځانونه کړو ته هم ځان له مرکز جوړې. فقالوا اذا ربنا ربنا اتنا وربنا غراك فلتر مرباتيا اول دواك چا لازم ديك من با مهرباني کي وهي لنا من امر رشدا اتيار کي مونږه کار د مونږه نه اصلاح الله د دې کار کي برکت واځي دا مونږ چې کوم کار شو روکړې د بادشاہ مقابله رد شرک د قوم مقابله الله د مفسان کي تاسو چې څنګه چې کل شورا کي نو ورته کو ته وایو چې زمون کوم مشن ور جمع شيو چې دا مونږ تعالی سات کي د ګران کار قران بیانول د ټول دنیا مقابله را نو خدای مونږ ته آسان کي الله مونږ کمزور یو اته مونږ آسان کي پتا ته قالب نشته. نو فضربنا على اذان تلك بذن عددا نو ټاپ ور مونږ په غون دی باندې په غار کې یو سکالو نه د شمیر ټاپ ور لکه مور چې بچي د کای داس ول په سرو دلو شلو لو دلو الله دې زار کې چې ما لکه مور چې بچي د کای داس نو د کړه ټاپ ور مې یا ضربه په معنا د فردی راوستو نو فردرا او سم ضربه بډیر مانو راځي ویلو ضربه بحر ضربه او دریاب دی ضربه مان او راځي ضربه زید امر زید زید لګید امر و دارین ضربه مان تاولو ولی ادربنا بحمرنا علی جوبنا تزانه چون غټ رټاو کی ضربه مان د هدفلو ولا ادربنا ارجلنا اليوم ما فينا ضربه به معنا د درولو په ضربه بینه په سور له باب دیوال به درول شي ضربه ډیر ضربه معنا بیان ودر به مصحاب القرية بیان کړی تا مثال دا کلیو د کلیوالو د پوښ د ضربه ډیر معنا د ضربه معنا د پردی راستو فضربنا على اذانهم نو فردرو ته موږ په غوږونو دی باندې په غار کې یو څو کلن نشمیر فرد غوږونه ولوي سترګې ولوي دغه سړی ک سړی سترګې پټي خو چې غوږون ته आवाज راځي نشو د کېله نو الله له غوږونه بند کړ پوه شي ثم باسنا بیا پور د کړ دی 309 سال باندې لینا لم ایل حزبنه د فرض ښکار غوږونه لم لینا ځاره د فرض ښکار کو ایو حل بین چې کوم یو د دوه وړاند احصا لما لبیتو احصا خش بیر کوم کړه لما داغه لبیتو د یو وخت کې تر په غار کې امانه د مودینا د برات استلانو پوره کیسه ته بیان کړه چې دا ځوانانو غار تر اغلی ودل ته کې زما شوره کوله الله نو سوال وکړه چې الله مزه کارسان کې دغه ته ود کړی دی الله پاک ادریس او نه کار باندې ژوند کړی دی جوندی کړی دی او بیا همیشه اوس تفسیر کوي ما خدا نه نقط علی کنا به بل حق من بیا نو په تابانې خبر ده دی سابقا بل حق چې حق قارشی جال مغیب سوق دی ان فتتون یقینا دا ځوانانو دا بادرانو ډیر بادرانو امنو بربهم ایمان راو پر خپل باندې ته تنظیم اصول بیان دي دغه تنظیم کې به سره غوښتل چې مؤمن واحدي مو د تنظیم اصول چې بیانول رومبای اصل څو چې عقیده وټول توحیدی سورته آل عمران کې نو دای ما مو د بیره په عقیده توحید وا پدې نام هوتا هزار کرم دې له توفیق ورابط نه اله قلوبم افټایله ګول مګه دې پړونو باندې اسقام کر چودری دل تفارد بیان ارکان فعالو ارکان فعالم ګور سوئی فقالو اید ربنا رب دم غ رب دس بنو زم کو دے توحید بیان کا بیا رد شرک ہو گئی لن ندعو من دون الہ چری چری من رحمت کو بيد اللہ مددگار رد شرک لقد قلنا کم بل رحمت کا یقینا او من گا اذن بو کہ شتتا ذاتی خبر پا اللہ باندے او په قوم رد کوي خفه بيد ته نه په مشرګاو رد کوي رد وکي کنه یره وې رد خشه نه ها اولای قومنا داخله چې قوم زمونږه ده اونې ولدی بيد الله نه نیولې دی بيد الله نه مددګاران لولا تون علیم بی سلطان ام بین ولی راتل نکی دی پا اولویت دا غیبان سا دلیل پا دلیل خکارتا چی دیو دا داتا وی و دلیل دیو خی کنه خدای کم دا ویدی دیو دا مشکل کشا وی دلیل دیو خی کنه دیو دا قوس العظم وی دلیل دیو خی کنه بی دلیل لگیا دی ادا کم دا تقریر دا باشا دربار که تقریر دی خواه فمن اعظمه رسول دی غټ ظالم نشت غټ ظالم دا چان چې جوړ په پاده درو بادشاہ ته غټ ظالم وی پلاران ته پلاران او وزیرانو ټول په ګولاړو ټول ته پټولې سخره دغه غټ ظالم چې والا درو جوړ چې مړی او ری مړی راځي او سلیشت دا غټ ظالم دی څنګه نه راځي سم نه نه کار دی نو بادشاہ دې گرفتار کړ گرفتار کړ نو چونکہ دبا دو وزیران اولادو دو خانان اولادو دو جرنان اولادو نو باچا والا درین دو مولت ور کردے اپلاران تولے چلک را بچیوٹی کئی گورن بیا بار سخت صدا ورکن بیا بار خواب نہیں نو با درین دو مولت ور کردے دو تراؤ تین مخطا وزیر تدارتمو بیا لائے حق عمل مہدت پہ کئی او کله چې بیرته شوی تاسو دین دی مشرکان ادا غنه چې دی رحمت کوي بيدال لاندې بات کوي رحمت کوي رفاو ال الکاف راشی غار ته راشی ذلکا غار ته ځو چې مخ لپاره پس لا عمل ته کو نیون شر لکم ربکم برحمتی خور به کی صاف و رفستاتو د خپل مهربانتیا نه الله مهربانی کرا دی شورا کو شورا کی مهربانی کنا او هی لکم او تیار به کی صاف و رفستاتو کار تا نه ساتیا را دی چل تا تلیل تا ہوتی شیدی چونکہ دا کار دی دو وست نفہر علکان وار نو خدای پاک دی ارادی خیوی نو دی اگا کار اللہ نور نوار دی یل تا ہوتا کر اللہ دری سوا نا کاربا چرافا دی اٹول کم موحیدین چو تقریبا اللہ دا سیم کئی و ترشم او دا ذکر کئی چی دی دا غدا کسم دی دا غار پا کم سیچویشن کو پا کم محلی وقو کو و ترشم سا اوینه و تنوارا کل چراقی تداوران کافی ما نو اولی دی دی غارنا داتا زمین خی طرف تا او کل چریو دی تقریدوم نو فریگنی دی لرا داتا شمال گس طرف تا چه نور راقی جی انده غار پا خیلات بانه راقی جی مطلب داره چه دی غار خلو چه کم دی شمال تا چه خلی شمال تا نو خی طرف داو کنه چه نور راقی جی پا خی طرف بانه لگی اجی پریو دی نو گس طرف بانه لگی تو در غار خود شمال طرف تا وخا در شمال تا خود داتی اللہ و دازای منتخب کرو دیدو پارا دیدو کیا چودو چی پدی کرنام خلگی او گرمی پکنی عوام پکی خلگی و اون فی پجوت منو ادھا یو فاموار میدان که دی غارنا دالک من آیات اللہ دا واقع دست خوابی کام دا دلال دالانا دی دا دالال وحدین دلالی دا من یاد اللہ چاچ توفیق ورکی اللہ نو دی پسا ملر را روان او چاچ گمرائی کی فریدی اللہ دا غدا ماردو جی ویر غبن اومی اغلا سوک دوس مرشد اللہ رخون کے و تختم ایک قادن اس او گمان بکوئے تو پریبان ایک قادن دوی خو او حال لیش دی دیو دا وانو قال لی باما او اڑو راڑو مانگ دی لرا جاتا سویرے او گمان رکو تا پا دی مکتی پیور قلوی او گمان رکو تا پا دی پا اندو دو حال لیش دی دوی خو حال لیش دی او دا ایک قادن وی خو ولی سترگی کھلا ہوئی سترگی والا اللہ ولی میں پٹھو دی ذکا چکا سترگی پٹھ سترگی چی دیر ساتھ پڑشی دی نظر ختمی گی دیو جنہ کم خلق چی دیر خوبونا کئی داغ نظر ختمی گی او کم خلق چی خوب لگ کئی داغ نظر چونکہ سترگی دبندہ کم عدو چی دیر استعمالی گی اگر دیر طاقت ہوئی او دا خیل از منگ زیاد استعمال دا غٹو بھی پا نسبت دیل آس پا دا کی طاقتو بھی پا نسبت دیل آس باش دارنگی کم خلق چی دماغ دیر استعمالی داغی دماغ خکی گی اکم خلق چی خوبونا دیر کئی غافل ای دای دماغ خرابی گی دارن کم خلق چی ودکی گی دیر اچی پا چوبیس گینٹی سولہ گینٹی خوب کئی اٹھارا گینٹی انا دی سڑی دماغ خرابی گی انا دی سڑی ارث خرابی طور سسٹم خرابی اکم سڑی چی زیاد بیخی او سترگ دیر استعمال ہے سترگ نظرم پا سر خکی گی نو دیل اللہ پاک دا سترگ کولاو فریخی چی خرابی نشی و نو قلب هم آرون راون من دیلا ذات الیمین خی طرف تا و گست طرف تا سڑی چودی شوڑی دے نشکرین اندا چی بیخ شی لگا گرمیو شن را بیخ شی کل چیسی که پریود سڑی نو گر بیانش پاسی دے اجه بیا کله بیلار چې راوي خو بیا په ډډه واوري پوه نو دا الله اړو راړو دا ولي اړو چې په یو طرف بده وین ساشي وو اده که بیمار چې اکثر په یو طرف پرو دی نه دی روست دی لکلم او تای د لاندې د دک د کدیو زخم چې توی بیت سور دا غټیږي بیا دور غټ چې تک سور سی وخت په ګوشي وخت سسخاونه کیږي بیا نه جوړیږي تو الله دې اړو راړو الان ګوډه سره دی شوړي دی چې ویښ شین ووړي باندې الله وی خور خو نه دی 309 سال مسلسل بده خو په دې ودو به اړو راړو الله وی چې ما ته محتاج یو وقلب واس پیدا ای بات زراي وګدون کې د خپل سانګلو بل وسی په دورشن سپید به حالت کله چې دودي د خپل یو طرف ته ګوډی شي او کله چې دې څوکیداری کوي هم د خپل مخ ته داس ګوډي او شون کې داسو لګي دې چې په دې خپل شونډو لګي اندې سو بل لري چې په ځمکه کې ګرځي پته لګي چې دی په لایا دی په لایا دی په لایا دی په لایا اندې دا وګدا سړک را راځي سریخ دا دا وګ راخې دی په لایا دی په دې په دې باندې आवाज وي چې دا کومه غا خطرې او خطر نږدې شي اندې به یو غافي د فاس مطلب دا دی چې سپې په داسې پوزیشن کې چې دې څوکیداری کوله مولانا روم وایي شیخ سعدی شیخ سعدی وای سگی از خواب کافر و ده چن فاین کان گرفت مردم شد پسر نو بابا دا به نشست خاندانی نبو تش گم شد دس از خواب کاف سپی چه نجش شده و نیکانو خلق زرست وقت تیر کن و مردم شد من دای پا قرآن که داغه صفت را گلده تر قیامت خلق آقای علی چه دس خواب کاف سپی رسا ولی نیکانو خلق زرست وقت تیر کن او فسر نو بابا دا بنشست نوح علیہ السلام دیئے دا پیغمبر دیئے غلط خلق سر کے ناسا چرسیان و بنگیان و دناکار سر نو خاندانی نبوتش گم شد دا پیغمبر دا خاندان ختم شد دا پیغمبر دیئے خب خواہ خام خواہ پیغمبر رو کنم نو اگا اللہ پاکا دا پیغمبر دا نغن ختم کن صحبت سوالی تورا سوالی کنم نیک خلق سر چکین نیک بشه اصحاب باید تعالی تورا تعالی کنم اگر غلط خلق سر چکین غلط بشه قرآن ور سر چکین سمودا کدیر غبی کدیر بیکار ہے خوش تعلق کو ترنے ختمی تو قرآن میں پوشه اچرفیان سر چکین کدیر نیک سڑے اصحاب سمودا بعد چرس کے اچھے زناکار ترکین کدیر نیک سڑے خوش سمودا بعد زنا کے مبتلے کی مبتلا کی غلاگر تر چکین غلو تر غل کی گئے قاتلان ترکین او ثورا دی ان واس پتہ کہ شوق پیدا کی نہ قتل تو اس بعد بات قتل کی قتل کیا ہاں دیو جن غلط خود محترم کی نہیں غلط استاد نے درس میں کوئی دا غا سر بر کر دی زمن دیر مل گرو خ قران من ویل خو غلط و خلق تر سبب کو نہ ویل بدتیا تر پر مدرسو کی اگر ٹھول لا اگر ٹھول لا نو غور و خیر نو نہ خر تا ٹھول تو معلوم دی اگر ٹھول سمال گس مخبر وطن غلط کرو نو پر مال کر مال دی تختی او کوم خلک چې غلط او خلکو ذات سره نه تیری هغه حق لک دي کار کوي مخه تا شیخ سعدی وای یو ځل وای ادمه لا زخت را ده ګيلي خوشبو ای یو در حمام ورو ده رسید از دست بر دست محبوبه په دستان وای یو خوشبوی خټه د مالات د الله په حمام کې دوی بدو ګوپتم کې مشک یا غبیر ما ته چې د مشک کام بره کنه کې ات خوشبوی دلاوست او مستم جستا د خوشبوی نه د خوشاله شوم هغه وای ما بګوپتا من ګلې نه چیز بودم زغه بیکاره خټه لګینا یو څور د ما د ګل سر وخت تیر کړ دې چې خو خلکو در وخت کې تیر کې ګوره نبی اسلام وایي د خو خلکو دیاره مثال داسې دی لکه د قرآن والا او د سنت والا د خو خلکو د اشتای مثال داسې دی لکه اتایل تر چې کې نه نو که اتایل تر کې نه بل خام خو ته مبا مبا لګي سلبر کې وخت کې دی په لاس بالو لګي په کپړو بالو لګي نو بي به نس کولې دي که اکدا هم نه نو کم اس کنده هغه د خوشبوي خو تراش دماغ باندې بخښي په خوشبوي باندې دماغ خکېږي او د بدو خلکو مثال وای دا ده لکه د لوار په بټه د لوار په دکان کې سړی کینی د لوار دکان کې کینی نو هغه به جامی سورې شي هغه دغالو دی هغه بسر کی جامع به سورې شي او که جامع دی سورې نه شي پرت کا نو لوګي خبرې خام غادمه او تلار شي ان دماغ باندې خرابېږي خو خر کو تر کې نه وګوره سپه خو خر کو تر نه ته نو په قران کې یاد شه کل چې په قران کې کا پلان به کل به 30 نه کې په ملایږي نو سپې په دوه باندې دا د خو خر کو نه سیاسرات دي د غلط خر کو نه خب خصب خف لارو د نوح علیہ نوح زامی خف لارو ای غلط خزر زویه کې ناس خراب شه اثر وي د محفل وکوي وکربم باطل درای اس په دې وګډون کې د خپل سانګلو بل وسیده خپل درشل باندې وسید درشل لو تلا تعالی کجرته ورغله په دی باندې لاولې تمنو خامخا اورې دې د دین فرار په تیښت باندې ا خامخا ډک شوی وې ته دین دیار نه دغه راغی هیر داسو چورو سړې سړې کی څور لري تا کوئی دور دا غرو به په باندې ا چې سړې څور فلیتی دا غرو نه هغه د بریز د ریغه تماچې چوری ځان ته لکه رو به نه او کله سړې د الله د دین تابعداري لکه نبی صاحب رو به دور ډیرو چې خرچا ته به وکړه په بد نه په غوسه هغه نه بیا میتیاد باندې حالانکه نبی اسلام غوسه داس نه کوي خدا غروب الله دې زم نبی اسلام ای نو سر ته به روب مسیر ته شاري زما روب په دشمن باندې الله ته میاش بسلا چوله او ته مسلمان کا الله تعالی دا الله دې کتاب تابع شي اک روب الله راو دې امریکا په تیریږي بل بل دا د مجاهدین دي غریبانان لګیا دې ټیک دا هیڅ مو ته نشته بیا هم دې امریکا ریږي غړ غړ خلک تیریږي نو یاره ګور په دې چې برین فری دی یا ته ماچی نن تر ځوان دی ګټو په ګرځي بلکې یاره بس تا راج بل وځ کل الله دې کتاب تابع شي نو خلک باسه ستایدت کې یریږي بنا ولا مرت مرم ربا خام خاطر شوی وي ته دین دی یاره نه کذارګ کما انم نه سنت به وکړو نو کذارګ باس نام د کرنګ می پورته کړل دی دې پاتیا ته پوزګي په خپل مهنس کې دی او بلنا قال قائل منو وی وین کې دینا کم لبستم تا سور وخت تر کړ په دې غار کې وی دې نور وی لبستم انا وادم من وخت تر کې یو ورځ یا سی ته درو دی او پروندې ته ګراغلو بیا رسوا یا دروازه په کم شي نو قالوا نور رب صادق په دې په باندې تاسو وخت تر کړ دې فباتو احدکم ګورب کوم هادي ټولي گئی یو تنسانه پر پیسې تاسو جا ورک چې درې زیر شي نو معنا روپای درهم او ورقه ورک چې درې زر شي نو معنا مال خرد بیا فرق کړي ورک مال او ورک روپای فوازو احدکم ټولي گئی یو تنسانه ګور کوم پر پیسې هادي چې دادا خارتا نو دی ګور چې کم یو دې خار والانه دیر پاکی در پید بار در خوراک دراتل دیو کی تا در پا خوراک در داغنا او نربی دی کئی پر تلو رات دو که او پوز دی کئی پتازبان ایسو دا اولیاء دغت او گوری اولیاء او گی کی کنو گی کی گیا اولیاء بدران تر پیسی کرن که سوال بکی جیب که خپلی پیسی دی چه سوال که در خولی ننه سوال با نکی پیسی بکردن او دا اولیاء دوڑای بکم اخری پاک دانه چې ارچانو ګوري بچی در سره مشرک خوده دو مشرک دوڑای بنو خوری موحید سا بدی ایوهم ایوها اس کا تعامن چه کم یو دی خار ورنه پاک دی پیز بار دو خوراک یعنی چه عقیده پاک کرن دو مشرک را نگڑی بره اپلار چیزی دو پلار دی شور شبر شاب چاتر نکی زبدر من پوانشی بلی اینم این یا درو علیکم یکن دا خلق کچر خبردار چی پتازو بانده او بلی تاز پا گٹو بانده کچر کلک کوئی او یعنی دو کم یا وافت کی تاز با دین پل کے کچر تازو سوش شوئی ولن تفلیو ہر اس کام میں آپ بانده پتا ہوگی چر اما تو ایک پا گٹو لگی او شیدان جو کامیاب نشو ننا اصل کی دا حق پروستو میشه دی میشن بام کرنے مدنگ و شیدان شدیگ دا خو میشن با پاتشی دا اکبرو تو طول کار دیگا میشن تا دے لکا یحیاء زکریہ اگزام چی بچے گواری سلا گواری ہاں دیلا گواری جی سلا گواری چی زمانا میشن پاتشی دارنگ مولانا سے واللہ دی والا بچے ور کی نیک صالح آگا دیر خفای خدا رہ جی اڑے مضبوط دے وہ پا قرآن رانٹین دے امنګ اوسم سوال کو چې الله پاک دی ولې نیک فرزند ور کې دی بی بی نه یا دی ولې بل بی بی الله ور کې چې دی نه کې الله ته پتا ا دغه دا میشن داغه داغه نه رستو پردیس ته نه شلو نه ول چلو شي نه ول بل چلو شي هم دا بخپل داغه چې کوم دغه جانشینی د خپل دی یا نو سه بیا او د لونو هغه نو سی غم دی اصل کې د زوی نو سی بیا کار چوري د لونو هغه بیا خپل کارو کې لګیا شي واش ولا دی ولا خو نیک بچی ور کی دا غه مشتن به خدا بوزي ولا تفله اذا نفدا هر کامیاب بد شي تاسو په دا وخت چاره ما د قران په دوا قبلي کې دوا له کې دړو اخلاص چې الله دا غدا کې یو جانشین پیدا کی د مولانا سیو چې غدا فی عباس چې وکذالک اثرنا علیهم او دا کرنگی خبردار میں که پدی بانی خلق آثر اطلعنا خبردار میں که پدی خلق لیا علم دی پر چی پوشی یقین وعدہ دا اللہ رختیارا او یقین قیامت چی نشت شک پدی که عزتنا دونا بیرم کل چی دی بات مباعثہ کن پخبر میں که امرم دا دین خبر دی چی کلا دا اللہ کو لے گا دا تیوی چی خبر مکو چاتره د چله ډوډۍ اخستیا پی سی ور ګل په وته دار کوم د روپۍ دا دی مل پیدا هو دی مل نه دا دا تا چرته خو کوم نه راغله وې دا دی مل کې جنگ شو او دا دی مل نه دی دا دی مل ته پولیس وال روانو پولیس وال ته چې کا کرا شو ګره دا لګ دی دا سړی دی اته دا روپۍ دا ته دا دی مل نه دی دا دی مل ته سپای جو کا سپای یو دا هو دی نه بل کا ته کوم دا وې د دې خار اذا كان مالي دي مالي نو ما اصلا يو كس والا دور شيخ نه ما يزوان يزوان يو كس ما مشتك طريق يو كس يا رب نو نو په دې باندې په باسو پولیس اورده ته کوم مال افلان کې دا مال هوشته نه دغه په دې په خبر کې مونږ چې راغلو دا څو مال به نه ویلې جوړ شي ازړې مال ختميږي نن نن درې سو کال مخې په خبر کې وځار چې کمې کې مال به وي هغه اوس نشته دای خط هغه باندې هغه باندې بازارونه یو څه سدي نو دا کړنګ درې سو کال مونږ کې تیر شو خیر دا پولیس اورده اون ته پاتې نه بوته چې باچا ته نو باچا ته ته څوک یو ده دی ځان پېچا دی انو هغه وزیر د پلان کې ودی دا وزیر خو نشته نو وی دا خو دا وزیر لکه مشهور دا وزیر خو درې سو کال مخ ته چې کاغذونه او کتاب یې لکه تل خو دور کتاب وی او دا نور څه شو په غار کې دی وی تاسو ګو منګل ته ونی شو نو په دې دا کې دا دغه جګړه په دې باندې چې باد الموت شته او کنيشته پورته کړ په دې باندې باز په څه شروع وا عزت نه داونه بینم امرم نو چې کله دا خبر راغله چې وګوره درې سوه نه کال الله ژوندي پاتې کړی اوده نو د دې مسله ثابت شي او هغه دا چې یو سړی ژوندی ساتلې درې سوه نه کال نو کدا تګرانه نه شو خلک ژوندي کی دلیل ته ملاو شه نو اراده چې تو نو لاړه اده ته کم دي په دې غار کې دي چې دې ته نه راړ دې مو ته وته شه نو بس بیا مړ شو یو د شیر ولا ولا پوره پته ما ته دیشته و تا نو فقال ابن علی بنیانا وې د جوړ کې په دبا په دیبان آباد هغه په دیبان خو ته نشانی جوړ غواړي نو الله وې زکه دا ولیا دی نو الله رب دا غیر په خوانو متونو د ولید خبره چې بغوان به گنبد جوړ کو نو په دې گنبد جوړون چې د پته ولې دا خو بیا دی نو الله رب عالم به ما رب دې خپو په دیبان چې ولیا دی د ولید فرض ورونه چې ته بيګو بات جوړ کې عربو ته خطاب ته لاړې لوري اولیا دي هر عثمان رضی الله عنه لوی ولی دیشته د پنجاندا شه د بيګو بات شه نه قبر پوهته هر حمزه رضی الله عنه لوی ولی دیشته اته به ته لوګن خار و ته دي دا هر فاطمه رضی الله عنه ورو کې غو قبر دي یوسف نشته لوی خلق فراتی لوی صحابه لیکن نه ګوبر شه او نه پاغي باندې قبر نه قبر پوهته ولی هغه اولیا نه دي دا ولی د خد ولاد نه خدانه ده یو ګوبت په جوړ خان د ولاد نه خدانه چې بس الله ته رضا شي نو قال الذين غلبوا على امرهم ويا كذا چې زیاتې ګړو په خپل دین کې بدعتيان اي ویل نن تخذ ناله مسجد خامخا جوړو په دی باندې جمعات وګوره جمعات جوړول په قبر باندې جای شو کنه ودا چاوی دا غلبول امر دا بدتیان ویدی اند آغای قول بلی غرد نبی اسلامی لعنان لعنان یهود و نصارا اتقادو قبورا قبورا بیائم و صالحی متاجرا اللہ دی لعنان دا دل کی و یهود نصارا وانی چه پیغمبران دا اولیو دا قبرون جماعتو جو کردی لعنان پا سرا دی لعنان را دی پا مکر تحریمی بانی ای حرام شی بانی و مکر تنزیبی بانی دا لعنان دا دی مطلب چه قبر بانی جماعت جوړول یا قبر په خود دا مکروه تحریمی دی حرام دی لعنت پی نبی صاحب لعنت اللہ لیهود و نصارا اتخذوا قبور انبیاء مصالحی مساجدا نو قال اللذی قلبو ویا قضان چی زیاد تیر رو پا قبل دین کیا نبیر تیارو وی بی خام خواه جوڑو من پا دیبان جماعت سای قول و سلاسون دی یهود دغت اگر چیر یهود با پسکی باز گئی لا یعنی خبر کن زرد چوائی با یهودیان سلاستون دری کسان و را بیم کلبم سلورم اسپیو اوائی با دی خمسون فیزد کسان شپگم اسپیو رجبن ملغی ویشتر که نادیدا اوائی با دی خمسون وائی با دی سباتون و کسان و سامنم کلبم اواتم اسپیو دی منادر پدیوی اچاس اوه اصحاب کمسون کسان دریو بلوی نا پیزو بلوی نا بو بلوی داو دای دا مزاری او زمائی وای که دماتا دا صحابی کاب کپڑی سنگوی از صحابی کاب سو کسانو دا سپی رنگی سنگو دا لایانی خبری پا دیگه وحم خرامو مسئله تیراو و تمنتا چولی ای کرام دی دری سوا نا کارو دی شیوی دی او زان دا حال نی خبر جرامی شیوی لبیستا یو من غبادو یو رضم تیرا کرده مسئله اصل داو نو دا تی پریدی او پا لایانی که خشورو شی رنگی سنگه او داغی کپری سنگه وی او نمونه سو نمونه رو لیکنی بطلی میموس و تطلی میموس عجیبا جو نمونه رو لیکنی ابی ادام لیکن جدا نمونه پا کاغذو لیکن جیب کیوا چه غطا کار بانی کی گی دی نمونه که بس چلی پا نم کس چلی داغی نمونه دا اولیه و نمونه پا جیب کیوا چه یا لاستاو تران کار بانی کی گی دا دی یهودو خبری تولی خواب تاویشته خود دک کتاویزو نیشته دا چانونه چه پکی واچه و لاسته واچه سر تطورن دک کتاویزو غلط دی خواب نو اگا نو لگی جاهلانو نو مطلق کتاویز مارد شروع که لکه برای غلط تاویز ماردو که کنن دار پا صوفیاو مارد شروع کی مطلق صوفیت خو ناروانه ره کم چه غلط صوفیای پای ردو که کنن نو رد با شروع که پا حنفیانو ملک په نفیانو رد کې کوم چې بریلیان دي غلط باغی ردو که پای نه کوي بس جاهلان داسې بیا فلا تمہاری فیم قل ربی و رب زما پوه دی بعدد په شمیر دی باندې نه پوهېږي په شمیر دی باندې مګر لږ یا قدمانه کې چې کوم خلکو چې څو کسانو دی یا دغه بادشاه چې دا رستو دی ته پته وه فلا تمہاری فیم نو جگڑا مکو پا بارا دائی که اللہ میرا ظاہرا مگر جگڑ سر تری بس و اللہ چو بیری دول اللہ مونگ تا فتح نیشتا اللہ تا فتح نیشتا و اللہ تا سر تی بیم اتا پوز مکو دائی پا بارا که منو دی یهودونا آدھا ایچانم ضرورت نیشتے واتا بی ضرورت تا پوز والی که و اللہ تا کو اسا غد بیم واقعا پنی پیل مغیب چی نبی اسلام پتا اللہ وی ولا تقولن لشيء اما یو کار ته نی پال ذلک غدا چې د کوم کې دې کار ما سبا تاسو سبا پته چې سبا ته ژوندې پاتې کېږي شي کنه سبا راتلې شي کنه سبا راته کور کار کول شي کنه اذر کې نه د ریشا د زړه تاسو نبی اسلام څخه د مکی مشرکان د عربانو دی بتل يهودو ته به وي چر دې وایي چې پیغمبر مونږ ته داسې شیو خای چې مونږ دې ملامت کو نو وته ته پوس تو کې دریو خبرو یو ته پوس کې چې اصحاب کام تو کو یو ته پوس کې جو روح څه شه دي یو ته پوس کې یو ته پوس کې چې زور خرده سو کو نو دی وی ښا د چراغلی نبی صلی الله علیه وسلم سبب ته و ما او ان شاء الله و دی نو وای پیران الله نبی صلی الله علیه وسلم پریشان شو الله او ته دات وای کنه ته ان شاء الله نو وی دی تا ته سبا څه پته لګي ولا تقولن اما یو کارتا انی فعل ذلک غدا چې د کوم کې دي کار ما سبا الا ان شاء الله مغروا ان شاء الله واذكر ربك آیات کا یاد کراستا کل جدی جی بیا وا ان شاء الله وقل عسى او يقرب ايادني کلا رب سما کی ما طرف زما لے اقرب دیر دیر تا من هذا دی موجود حالت نہ رشد اصلاح تا علم ول نور را کی کم خلق چ ان شاء الله وای اگر الله علم بیر زیات ور کی ولا بی تو فی کافی ما او درنگ دیر کو دی دا تا غونیس کی ویلو کی لبیس نہ یوم ابازم الو اینا ولا بی تو فی کافی ما او وقت دیر کو دی اصحاب کاف فغار پر کی صلاح سمیت سنین دریسو کلنا وزدادو تسعا او زیاد کئی پی عربونا دو قسمت رقلے کلینڈر ہیں یو دے شمسی دا جنوری فروری مارچ اپریل جون جولائی وغیرہ او یو دے قمری قمری کے رنبائی میاش محرم دا دوی ما سفر دا دیم ربیع الاول دے او سالورم ربیع الثانی دے او پینزم جمادی الاول دے شپگم جمادی الثانی دے او وم چکم دے اگر سفر دا وم چکم دے رجب دے اتم شعبان دے نهم رمضان دا من قدام میاد دا نهم میاشتا اسلامی اللہ سم دا اخبرو کی اختر میاشتا یو دسم دل قادا من متخالی میاشو او دو دسم دل حجا دا نو دا دا دا میاش دا اسلامی کلیڈر دا اللہ سر بکم دے دیکھ دو سو فچ پر دی دی او اگر انگریزی کلیڈر چے پائی کہ دو سو پدی کی تین سو فچ پر دی پائی کہ 365 پر دی دو سلو کالو بعد دری کار پر کر دی چے سل کال تیر چی دا انگریزی کلیڈر تو اسلامی دا آگے نسو جوڑ چی 103 کالا دو سگورے ہوتا ہے ولبثوا في كهفهم ادي وقت الرو فقار فلك 300 سنين دريسو كرنا في انگریزی کیلنڈر وزدادو تسعا او زیاد کئی پی عربنا دا اسلامی کیلنڈر چه دا پکی نه کارو سوا شو 309 سال زمن پکره دا اسلامی کیلنڈر بیزا ادا نوار شمسی کیلنڈر جنور پر بیزا با پورا 300 کارو اس حاصل لسول قل اللہ عالمو و الله خبر پاگه دی وقت تیر کرو الله ته پتنا یو دویم لهو غیب السماوات والارض بل ایچا ته پتنا نشته لهو غیب السماوات والارض خاد دی اللہ لا علم دا غیب الاسمان و مکل بل ایچا ته نشته نه ولی نه پیغمبر نه بزو اب سر بی سخ خلدون کدی الله اب سر صیغه دا اسم تبدیل الله سخ خلدون کدی یا سیبا صیغه تعجب دا و سخ خلدون کدی الله وات من او سخاوریدو که اللہ سخلیدو که ارد سی ویدو ارده نمینی تیارو کی وینی او سخاوریدو ارده نمینی او رید ارد چاہ غوری انسان مینو خو پستر گوینی نیزدین کو وینی لرنی نی او پناہ نی نی او ری خو نیزدین او ری لرنی او ری دا اب سر بھی وات من دریشو مالا من دونی من ولینا نیشتے دی مخلوقات لا بیدالانا من ولینا نسوک مددگار صدور شو ولا شرفی حکمی انی صدر کہ اللہ فقبل پیسلو کی احد ایسو کما شد قرآن وی ما پا مکٹ کے ما سبب کے مکٹ پنجاب کے والا کرا پیان دے والد سرائے و طالب سر قرآن مجیدو ما چراواز ماو کتا نوے کہ دہار یو آیت سر تے لکلی دی چیزا جنا چاہتے لکھے تخویف دنیای چاہتے لکھ تخویف اخروی چاہتے لکھنے بشارت دنیاوی چاہتے لکھنے بشارت اخروی چاہتے لکھنے تسلی چاہتے لکھنے تشجیع چاہتے لکھنے امور مصلحہ چاہتے لکھنے ادخال الہی اما چوکت دا ہوتا برد تفسیر پر یو ٹکی کی بلالوی تفسیر دا اما دے جلے کہ دا تا کم دا کوئے رے اما دے جلے دے میاوالی نا آپ علیہ وکل رے وہاں بچران التے والی نا مولانا حسین علی نو دے ما غنن زکرے اما چاہی تا لار کمنا ویچ میاوالی تا لار چھے تو پا بازار کم تا پوتو کی دا پلا چوک کی چی ما بچر دا کمنا تا تم سو کوچ دارا نا گا نی غلار دوی خواہ چی خوی دا پا غٹے ما روان شو دارا دانا ویدا چی میاوالی دور دا ما خامو اما تا پوز که جواب اجرا تا کم الار تلا ای خال کوئی دا الار رو تا مخامو تا نیغ تلا اما تا اجتا که دما گرنو اشی خودی رو بی انتها خول انسانو پا بوداوال چالی دلو ما تا پتر نیحات خول انسانو پا زوانا که وزی سور خولو بی گرم الانو وی ما ته چای چې څه کوي ما چې زمان ته اوسه ما چې اوس خو نشي ما چې ولې چې په لار ما خو ډېر لیوګان دي او دا غټ غټ اته نه څه به دې وخوري ما نه مشي خوړی وی ما ته دلته شپه وکړه خیر سار به ولاړ ما چې نه زه به زه اوسه وی زه روان شوم ما هغه ډېر لرې دا وي زه چې ورځ داسې د شپې څه یولس دولس بجې وې وی دې ناسو شاګردانو ته خبرې کولې ما سلام کوي تو علیکم السلام وی ما ته د کم نه راغلې ما ته چې رالم خو د پلان کې ده نه خو یم د پېښور دا لاکې سرحد پېښه پېسل راغلې ما وته چې راغلې م تا نه قرآن ما ته چې کتابونه دې ویلې ما ته وې پلان کې پلان کې ما ته چې نمونه دې ورې کې ویلې دې دې ما وته چې داس نه کړې مې وې تپوس د نوکر مې ما ما ته تپوس د نوکر ما چې وکړه کنه وې دا راته وې چې قرآن کې جو ابصر بي واز مې دا کومه صیغه ده دما ده چې دا صیغه دې په تبدیل نه واشه چې خلیدون کړي الله اخور دې کړي الله اته تعجب هم ده چې وا سوره خلیدون کړي الله او سوره خور دې کړي الله به دا ته ته په نور نه نو کو صیغه د امر هم کې دې شي چې ابصر بي خقتلو کا په دې حالات د اصحاب کا اخور دې کړي الله د اصحاب کا صیغه د امر هم جوړې دې شي پیدا سے اسو تو بز نور نو کو ایما تا گوری گوری وچ جن ما لو مور ہے دا ہو جن دے پیدا پونو چھ دی مطلب سے گڈی لی جور انسان پیدا گڈی زڈی خیستا ما غزمان فساد وا پدی محکمہ کی دا لیواتا دا مسئلہ ڈی زیاتا شیخ ان ایما وی شیخ چھ دا خب گما استاد دا چھ جن ما لو مور ہے دی خر کو کتر یو بتا اے جن خر گتم یری گی پی اگی ما دور فائدہ راکڑا چې دوه چرته ما به بیان کول خو خلکو به کوي ما نه کنه خو ما ته کنځل نه کول نه ما ته په ما چاله سوچتو به دا کده مشهور شوم چې دا د ته حضرت په جن وی دی دا پیرې دی دا شاګردان کوم مشهور دا پیریان دي دا پیرې دی دی ما وې چې چرته ما مسله کول ما ته چاغ نه کول کما به ارث وي خلکو دا ګوره غجین هغه پیرې دا دی ښا واشه خیر چې قرآن رحمت الله علیه وی وی پی وی چې ډوډۍ پیما چې ډوډۍ خړې ما چې نه پیاله ډوډۍ نه ما چې نه خړې تا چې ته چې مان دا خړې پیما وی چې ما ما وی چې نو دا خړې خو مطلب دا چې وګه نه خړې خدا مخرا پی مخرا پی یو کس ته وی چې دا توکا د بودا او پلان کې کمره کې ال تک ولا وی ما ته هیڅ بس په سر ما به سره می چرتا پیما ته یو ساده یو جوړ کپڑے وی کمی به می چاچوله به می چوله و نور به صادر اثر تا کی ودا صادر به بوز ما دا بستر وا شیخ ما تر بستر نی گردو دا کټ اڑ بستر ا دغه چ اینا ما په ودو خو خپو باندې خوب کړو یدو ټولش په یو خو ما به جن سو لګوت درړي نو کته چې ګوت درړي نو خدا په مسله شي خر ګوې نو جوزات یو ځل ثړې بدنام شي دغه دغه مسله نه چدیږي په وجه وزه ما ډیر احتیاط کړو وی چرایو تم دا کمری تھا نگئی تری چلک دا حضرت سے میل مدے آدھے بدل تی وی آئی چی خدا کنا وی مالے وی کٹ راکا وی دی کٹ کو دشا وی آگا یو کس تغلی ونوی چی دا گوری جن دے وی آگا چی ہاں وی دا شاپیر گوری وی دا سڑے ونوی آگا آلے پی خپل کٹ اچت گا بیسترا آئی لڑ پارا یا نور ہوتا چوالی وی دا ہو جن را کلے وی بل اچت را وی ٹول بیستری اچت را دی باد پار شما ما زنجیر دن نواچو خب پارا مود په دوخ په ما دا غړ یوش په ما خوب کړی صحیح په مسافرای کې زکه چې ما دروازه باندې وې دا پوښ جو حضرت سے تاسو سره کمالی خبر کړه یی خلک به ما خپل نه راځي ری دل برانا وې چې ما مسله کوله خلک به مان تختې دل کدا جن نه مطلب مې کوله نو او دا به خود نور مال به خپل نه شروعات لري اکثر وی واسمه وات اوس ترغیب په تبلیغ پینځه خبرو شي تر دا پینځه خبرې خلق تورته وات لو ما وه لیکم من کتاب را به اول ولا اج وه کول اشتا تا ته کتاب درفستانه لا مبدل کلمات نشته بدلون کې کلمات دا الله کلمات پینځه الله عالم ما لبی سو دا تو نه یی بدلولې لو غیب سمات ور دا تو نه یی بدلو چې بل چلل مخه ثابت کی اپ سر بیا اسمع دا توګه نشي بدلو چې دا الله اون لیدل کې توښته بیا سبب او دا الله اون اوریدل کې توښته دا توګه نشي بدلو او امانم مانم من دوني ولي دا توګه نشي بدلو له ولا شروع یو کې دام تو نجی بدل نام بدل کلماتی نشتے بدل ان کے فیصلی دا اللہ اللہ سوک ولان تج اکو بدل کچارا ولان تجد من دوری او بنومی بیدالان زائد پنا تو بر اخلاص نفرشی اس ترغیب اور کئی پر موالات دا ماہرین چدا پینزہ خبر امنی نغزان ترجخ کا عمل گرے کا وزگر نفس کا او کلک اخفلدان ٹنگ اخفلدان تردا کتان جدو ربم چرامات کئی رفل یا رب علی خالق رخفلتا بالغرات سبابی گا دعوت دا توحید چلی دک خالق زان ترجخ کا مادار نیوی دی اگر غریب فقیر چی توحید توحید بیان کئی قرآن بیان رد شرک کئی اب بیان توحید کئی دک زان ترجخ کا یریدون وجهو غواړي د رضا د الله خالص د الله رضا لپاره کوي چې دنیا لیکي کله کله توحید بیا نه وي وګد اواز خسر کې جوړ کړي لیکن دنیا لیکي د کنه تر دوستی نه جوړي دوستی به هغه تر جوړي چې خالص د الله رضا پر توحید بیا نه ولا تا د نه قانو هم تیر اواز تر کې خپل دي دی نه که غریبانان دي اندسترګونه با ثوا کتا دی دستر کو نویست بل تا دو کتل و تو دی دنیا تل خیات دنیا تیرا دا که در دول سنگار دنیا تا دنیا پرست دی کچاری تا دا غریب ملگر معاہد چا توحید بیان که رد شرک که فقیر کدر نظر تیر که دنیا پرست دو کن تا دنیا پرست دی مولیسته ولا تو تیر مانا فلا قلب او اما مانا دا آچا چا غافل کرد منگارو دا آگا دا پل کتاب نا لوی مولا دی تو قرآن درد دا کئی دا خبرو نمانی دغه شیخ خبرو نه منی خدای پاک له توفیق د خپل کتاب نه ورکړي په بل څه کې لګیاله دغه خبر دغه مفتی اعظم خبرو نه منی وتبا او اتابې د خپل خواهش اپ په زور غوندل کې لګیا شو دي وکانا ورو فرتا او د کار دغه د حد تیرې کوم کې بیا ترغیب د قران او قول الحق من ربکم و حق ثابت د طرف تاسو نه حق قران فمن شاء اذو چې غواړي حق نفالیو میں نو نیمان در اولی پا قرآن بانی قرآن تا دیکھی که حق واری نو قرآن تراشا ومن شاہ آدو چی واری خلاف دو قرآن نفالیو پا انکار دیو کی باتا که حق نو واری نو انکار دیو کی دو قرآن بان انا تنا لظالمی تقویم پیشک من تیار کرے دا پار ظالمان اور احاطا بیما را گیر بکی دیل ترادی کوا لنبی داغی یا فردی داغی و این استغیر تو اکر دیک فریاد کئی دا پار دا او بو یو غاز و بیمان فریاد بیو من رشی پی او بو تر کلمو لی پشاند اونی شیوی کلائی یا شویل او جو پوٹا کے باوز باسی دا مخونونا چه خلی تکی اندا برن شو نبی چخ کی دیتا براشی اردو کی وقت کاری دا لندن بیو شخ کی دیتا براشی دا مخ بیرسن کلاو شی اردو کی بیخ کاری شی یا شلو وجو پوٹک باباتی دا مخونونا بیسا شراب دیر بد اسکل و ساعت مرتفقا اور دیر بد دی مندل دا دی خلکو دا چه تقذیب کرو دا قرآن اوز بشارت این اللذین آمنو یکن آقادا چیمان را آمن بالقرآن آملو کن ایک بل تبیان کن تو این اللہ دو اجرمن احسن آملا بشک آمنگا نمبر بادو اجر دا آجا چه خاملو کن خامل قرآن خامل قرآن دا کور بل تبیانو اولائی کد آخر کن دکا صورت مکیلے پا مکک نور آمال نو گرے اولائی کد آ قرآن والا خواد دید پار جنتون دی دا میشگرے بیگبت لاندے دینا ولی اغا ولی صورت محمد کی ذکر رسالون یو حالا نفیا کاریدار بکریشی پدی که من اثارا دا باوگان من زابین نترو درو و البسونا اغسطول بی دیتا جامع خود رنشنی من سند و سند دا نرم ریخم و استفرق ادا غٹو ریخم متقین فیا تکه ان کی پدی که علال ارائی که پتخدون بناسی نعمت سواب سخیستمند سخیر نعمت سواب سخیسته دی اجر و حتت مرتفقا اسخیسته منزل دی دو واقعی بیان شوی دو صورت پر مقصد بانی چی علم بی کلی شنو اللہ با اصحابی کاف گر لوی اولیاء اغالی مغیب نید دخبل زان نخبرن شو نبی اسلام علی مغیب نید اللہ و توایی ولا تقولن شن انی فانو دال که غدا دادی ما چی سباو دا کرکم تا تو سباو پاتنیشتی دو روز تو راوان منس که د دنیا د قصاده درې وجه ذکر کوي په درې وجه سره نو بیا به نور واقع شروع کوي وایي کار سره واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين في الاعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوله انا اكثر منهم كمالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا انك فتجنبت فقلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتين خيرا في جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا او يصبح ماؤها ضرا فلا تستطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح يغلب كفيه على ما انفق فيها وهي طاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء فاقترت به نبات الارض فاصبح هشيما تضرب الرياح فكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عدلا ويوم يقولون نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القران للناس في كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا وما منع الناس ان يؤمنوا به جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا بيده موئلا وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا جزاك الله. مقصد سورة کہف نبی علم الغیب بواقعات اربعہ دا ثابتی چی علم الغیب یو اللہ دے او دا ثابتی پسلورو دی وضاحت کی پسلورو واقعات سرا یو اگر از خواب کہف علم الغیب ندی جزان دہا نا خواب نجلوی اولیاء دی دو اے مواقعات نبی علم الغیب فی غمران سردار دے اغت الله یولا تا قران نشین انی فهم دار کا دا سبا دمه سبا دا کار کوم تا سبا پته نشته او دوا کې بلد موسی علیہ السلام د حضرت السلام چې موسی علیہ السلام د حضرت السلام په درې وړ کارو په نش او ټوک ور کوي سره چې واده و سره کړو چې بس تا ولا سیل کم تو بس تا خلاف نو کوم دې اس قسم او در اسلام وای و ما فاتو انمری ما د خپل راه نه نکړي. اتدور مواقعه ده ذوالقرنین چې ذوالقرنین ور په ځاره خبر کوونه شه دا کدو په قوله ادي خلاصه آیت نمبر 24 کې وا چې قل لا علم بما لم يسود او غيب السماوات والارض ابصر به واسم ما لم من دون ولي ولا شرك في حكم احد. دې سره په زمن کې واقع بل یو مسله بل بیانې تدریم د دنیا ذکر دې مسلې نه چې وړي توحید نه تشرکیات کوي اکثر د دې سبب څه شي د دنیا محبت اند دنیا سپکواله بیانې پدري وځو سره یو وجه چې د دنیا تو خدمت کا کما خدمت من صاحب الجنه د دنیا په دواغه سجده کباغ ورنه جوه سه شو دا تر ادور 43 پور ادور 44 پور بیاي او بیا دوی موجه ذکر کوي آیت نمبر 45 نروستو چې وقتها قليل وخت لګ دې مړه. او درې موجه بیا ذکر کوي آیت نمبر 49 کې چې دنیا بربان وفال شي. اوس اوله وجه د دنیا د سپکوالي ودرم له مثلا رجلین بیان کوي لپاره مثال د دوو سړو جال نالیا حدیما چې ګردول موږ لپاره دی او تندې دواړو جنته نه دوه په دوه طرف جنته دا تسبیه ده په فدوار طرفونو ښه دوه طرفه باغ من آن آبین دا انگورو و حفق ناما اپٹرو منگ دیلا بناخن پا کجور چاپر تی کجوری و جالنا بینا ما زرعا اگر دور من پا مینده کی فصل پا قیمت کی غنم جوار دا ممکن رچ آدار پا مینده کی مالتی بی سو سو اکثر دار باغونی جبلا شیان پا کی گی کل تر جانتین دیدوارو تر پا باغ آتت اکولا ورکولا پا می وقت پلاولا پورا ولم تظلم شيئا اكم بين قدمي من ذر بر هر کال به پورا به ور کولا ظلم په ماند کمی دادا من اکثر په استشار کې پیش کوم اجه پتا کو نه ظالمین کوجه انی كنت من ظالمین من وو چې دا ظلم پیغمبر ظالم شي کېده معنا کمی ادا ده په دلیل ده ولم تظلم او کم بنو کو دی باغ منو دی میوه نشی انزر بر و فجرنا خلال و نارا او چا بیول و منگا پا فمین دی که والا دی ولی دی وجه دو طرف شو باغ یو لیکن دو طرف فمین دی که والا و دخل جنتا و خواکان لو سمرون او دی باغ والا پر نور نور مارون نور بلا مارون و سمر مال ته وای بیوی ته نورم بیوی یا مالو فقال صاحب و د مرګری خپلتا او و یحاورو او حالدار چې د ځان غټ غټ په دبان په سبب د مال یحاورو معنی یفاخرو بالمال اده ک مالدار ډېر چی دې د اجران سسپکول هغه جز بدن ډیر دری په هر زبانه ډیر غیرتی وي ډیر موحد وي هغه دی وای داسې شین دی دغه د مال دی کنه د دنیا فرق تو حال دی چې دې په پاته به غریب تاسو وګورئ او د دیندار خلکو به حال دی چې دې به غریب هغه غریب چې دین خدمت کوي عبادت خوخي او هو حاضرون حال دی چې د ځان غټ غړم په دبانې په سبب د مال وی وی دا هغه د قاله مقوله وی وی انا اکثر منک ز زیاده مستان په مال په مال کې از زیاده متا په نفرای کې و بطرین و دادوار رونه و و دیو رو چه مال سو اغیب دلالله پا دین قربان که بس دلالله دین خدمت که ارا بس چه دی بل اغا مال پا دلگو باغون نه و مارکتون پیجور که دی مالدار چه قربتی شد نو چرت دا غیور اغلی دا غریبا انده تای نصیحت کرده چه گورا دا بیدینی فریده دین تر اغاط دا منا دلالله محبوب خونده ما تو دلالله محبوبونی تا دست شده نه دی بچیشته نه دی نوکرانشته نه دی مالشته زانی پا غٹو گانو و دخل جنته و دن گور جنته و نوی دو جن دن نشو باق پر دو دلته و مفرد وی و ظالم نفتی او حال داشی دیو زیاده کن که دو پار دفلدان در لوی زان تر زیاده کن دی قال وی ما دنن تبیر آدی ابدا دو گمان نکم چهلک بشید دا باق چره من ولی زده دید گیاری ور کم دا بابا گاو نیسی ور کم دا نخرا بیگی دا مشرکان دا کیده ای کنن ویره من دا بابا گیار ور کم پا دید بابا نظر دا کنن خرا بیدشی مشرکو مدارا وما دون سایوات ساعتا ادګمانو کوم په قیامت باندې قیامت ته چوب د ګذری دو مرداد مليانو غری قیامت او چردا دنیا دا وای حکمت ورخه چپی ورای روز ته اغفر کا زو اپاشو برابتا کفر قیامت قائم شي لا جنن خیر منها منقلبا قام قاوب ومغرا د دې دنیا د دینه مون قلوا دا اوریدو ارتبم مال الله ارترا کی زکه دنیا کې مال دولت راک د دنیا پر سودا دلیل دی وای منګه دنیا کې مال دار کو ارتبم دا وای دا په دنیا کې مخاری ارتبم مخاری لګ دې بل تو ګرخه دا بلوم چاندې لنه تلې ک چاندې تلې چا وکړ جی ها کړ جی تا درته وای بالکل جی خپل به ته صفاتی پکړه هغه ته ګورو برابرې چې چاندې لنی ته لغدات خبرې کوي قال هو صاحب هو ویدتا ملګری او هو حاضر هو ادزان حال دار چې ددان غټګن پاګه باندې په سبب د ایمان دې په ایمان بچیا ته ما باندې کې ما ته ایمان دې ته مال مات شي او ته اکفرت بالذي اکفر دې کفاره ذات باندې یو حاضر یو فاخر معنی کې شاول الله رحمت الله له فوجه فتح الخبیر کے داریں گے مدارک دا مانا کئی یو حاورو یو فاخرو عددان غرگڑا وو یو خاورو عددان غرگڑا پاغبانی پا سبب دیمان پا سبب دو قرآن قرآن والا نوی پکردے پر تلان نشی چی کل او سڑی تخبر کئی او ازمان دا ازمان دای با ازمان تان آر سڑیر دی اسی ہوتا دما ورت دی رستا بتی فقیر خواته ما تا دیر ری خدانی دو اډیر ری پوز اتکبر عند المتکبرین تواضعهم تکبر د متکبرین په مخ کې دا تواضع ده د متکبرین مخ کې ځان غله غله کول دا انکسار نه غره ادا چې ګم دې ادا ځان سپکول دي ځان دې له کول دي ها د غریبانو مخه دا نجزه اسکو د غریبانو مخه به گیډی د جیب نمبر او باسا چې غریبانو ته پسیږي ا د غریبانو مخه په ادم چې ته مکو ها چې کم مالدار یو ځان غټ غټ د بیا ځان غټ کا وته اکفرت بالذی اکفر دو ک فغادات باندې خلاق من تراب چې پیدا کړی د خاورینا بیا ا د نجسات کې ځان ته وګورو ځان ته وګورو یو عالم انا غث خبره کولا یو کتروان هغه ته سم ګرځا او ته ما پیژنې اخانو به ما پیژنې یو خره پیژن یو څوک به ته اولو کا نطفتان اولو کا نطفتان واخرو کا جیفتان و بینا و ما بینا ذالکا حامل قدرتان او پیژنې اول نطفه د پلار د مرسخه او اخر سر دے مردار راس خامی بنا خیجی اپا ریمینز که دو غلو گاڑے خیٹا که غل کردے حامل خیدرتا نو دیم او دے سمی نطفی من سمی نطفتی نا بیاد نطفی نا نطفی کنا نطفی نا چی پیدا یا اگر تکبر دو کم نارا چی دو نطفو نا سڑی پیدا چی دو مرد اطلار دو ستخان ساس کنا دکی تکبر دو کم نارا دی اگر دا کم زای نو تره دا دو میتیاو زای نو تره دا فلار دا میتیاو زای نو تره دا فلار دا مور دا میتیاو زای نو تره دا تکبر دا کم زای را گئی او پروس که کم از کمی وزر خپل غل و چه پلاس سپا کئی ها پوشه انو چه او تره خپل غل پلاس سپا کئی او دست کئی که نکئی ان دا که تکبر دا کم زای را گئی اچه لوگو نی اللہ را گیر کی نو بیا چی غیر باتی علاقا تکبر خدا اللہ تی فاتت ہے تول تا گبر که پلگو پیتو پلگو اودا بانی پلگو خانه بانی بدبختا سبا و دخل چنگا نیولی سوما من نفتینا بیاد انتفینا سوما سوا کرجولا من دیر مالدار نیدلی دیر خانه نیدلی چی بیا خیر نگواری سڑه آغا نی چی پا هر حالت که دی درمیان جون تیر گی ار غریبانان مخو چی بلکل دیست در خبر نکشی اپی خفشی ثم سوا کرجلا بیا برابر کړ تعالی سړی سړی کړې لکنی انا کول لیکن زه وایم هو الله د کلا زما رب دې د تی چې خاص خاص کنه پیدا کړې ولا او شګو ګر بیا حدا ایزدار د ګرو د خپل رب تر څو دین ثابت شو چې ما ځون نن ته بیا دې بد راغ شت کو چې بابا نظر دې دې خوشیت نو کو د شرک بې ایمان ولو لا دخلت جنتك اولنا كلت داخل يخبل باغ جنته نوي اول نا کل چې داخل شو خپل باغ ته قلت لولا قلت ولدونه وی ما شاء الله هغه کیږي چې غواړي الله بنده چې دواړه غنه کیږي لا قوت الا بالله نشته طاقت نه کوي الا بالله مگر په امداد الله سورہ کریمه ما شاء الله ما شاء الله هغه کیږي چې غواړي الله که پیغمبر غواړي غنه کیږي پیغمبر غوښتنه ابراهیم علیه السلام زما پلار مؤمن شي شو نو علیه السلام نو غوښته زما د اخر مؤمن شي زما د دې مؤمن شي نکیدا نبی السلام نو غوښته چې زما د اخر مؤمن شي ابو طالب ابو لهب دي غوښته کړه لیکن هغه نه کیږي خدای چې زغواړي به کیږي بنده کار زور لوی سړی چې زغواړي غنه کیږي خانه ما شاء الله هغه کیږي چې غواړي الله لا قوت الا بالله نشته طاقت د خلاصې دو نشته طاقت د نجات نشته طاقت د نکمل الا بالله مگر په امداد الله لا حول ولا قوت الا بالله دا دور زبردست قدرت خزانو د الله د خزانو د خزانو له خزانه یو روایت کرا دی ان شاء الله ذب بیان کوم په سورته تفصیلیتا سورته طلاق وشن ومن يتق الله يجعل له مخرج ذاك الان دي قرطبي ابن كثير ده روايه ذكر كده يو صحابي ده ده غي يوزي وغم صحابي اغا غير شو لا رمور رال نبي الاسلام تهوي چا غفلان كي غلط دعا وكدو وطوي نبي الاسلام وطوي جداتي وطا لا حول ولا قوة الا بالله دير روان او غدم خبر رو تي پس طريقه وچا لا حول ولا قوة الا بالله وي تماشو كي تاتو اغه لا حول ولا قوه الا بالله ډیر ډیر لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم کوتره نو الاخره وجه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم کوای وا اكنه لا حول ولا قوه الا بالله الا بالله چې دا وی یو راغه مکمل او چې راوته اپ سونو زرګون و دغه یو خانه اداغه ګډه ځان راوسته کته نو را خلاص شو ا دغه ګډي بيزير ده سره اوسې د دې کریمه دې دورې برکات دي لا حول ولا قوه الا بالله نو لولا قلت ولدونه چې ما شاء الله علما لیکي ويو تر چې خوشي وي دي ا دې چې ما شاء الله ان په نظر نه لګي دي ولې اکثر خلک چې کور جوړ په فاز به اوس دغه ادوان کې ما شاء الله کوي دا ښه خبره ما شاء الله یو زوګو ما شاء الله ته ورکه نظر لګي نه په بیان لګي وشه ما شاء الله هغه کیږي چې غواړي الله انسان چې زه غواړي هغه نه کیږي لا هو يفعل يفعل ما يريد څه چې الله راځو کیږي هغه کیږي لا قوت الا بالله نشته طاقت د نجات نشته طاقت نه غي کول نشته طاقت د بدای نه بچاو الا بالله مگر په امداد الله سورہ کلمہ را ان ترانه نا قلمن کا کجرته ویني ما چې د کمی مستانه په مال او اولاد کې نو قریب دې چې رب زماره به کی ما ته غره د باغستانه او راو بورې په دې باندې کانی د برنا نو بغری او بغری دا باغ سیدن زلقا داگا خویدن کی زلق نو په واقع نو په نی خویږي په خرج ای شی باندې او یسبه ما وا یا وګردی او به دي قورن جوري او به وکته لاړ شي ولا تتدي ولو طلب هرګر طاقت بن لري ته دی وبول در اوستو او هي د بثمري اسم نشو دو دن زیات خو کو او هي د بثمري ارګر ک ګریش باغ د سمري وي او هي د بجنتی یونوي د باغ راګر شو نه چونکه مقصود خو بل باغ میوي کنه میوي وي ارګر ګریش میوي ده یو عذاب پیراغه د الله طوفان پیراغه فاز با یو قلب نو شروع شده چې یو قلب کفه امرو مرمرول به لاسونا دا تر چې کله په دغه دا شان الله داسه کې چې تکلیف کې فغم کې دا الله داسه برور دا شان الله داسه کې نو شروع شده یو قلب کفه چې مرمرول به لاسونا علاما فغمن انفقت خرج کړو په دې کې وای چې ما په خرج کړو غم لاړو وای د خاویتونو ادا با فروته و الا او چې په خپل سفرونو باندې دای ډیره فروته ارته ایسو نو وای قولو اشورو شي چوي يا ليتني هاي هاي لم اشرك ولم اشرك هاي لم اشرك شرك من وکړه چې نه مې صدر کړ خپل رب سره وتان او دې ما دون نن تبي را دي ابدا هم د شرک وکړم فائدہ بابا یې سب اور کولا هاي چې مار بابا یې سين اور کړ اوس مسلمان شو ولم تکلو فیتنا او نو د فار یو ډله چې امداد کړل د بيد الله نه او نو د بدل غوږه ونالک ونالک علما د کوخ کې پوښو اچ ال ولات الله الحق اختیارات خاص الله لوی پر اختیاباندې د خیر او شر مالک الله دې باباندې او تی ایمان ټیک شخه چې تکلیف راغې هو خیر او ثوابانه دا لا ډیر غره دې هدا پر دې ورکول وخر عقبا ا ډیر غره دې انجام یو وجب بیان شو د دنیا خسارت یا دنیا تو خدو من کار دنیا بواز تا نه کما او خزت من صاحب الجنه دا کته چې باغ ور نوغه ته بیا بلا ترو چې هاي هاي ها ما سره شرکو او دوی موجه بیان چې وقت او قلیل و درب له مثل حیات دنیا ا بیان کړي د فار مثال جو د دنیا کما لک باران راو رو مو دی باران را مینه سمای د باران فخت تبین وات الارض نو ګډ ورشي په سر شید کی د مکه یو بل کې ورشي کولی شي فاز باشی من نو ګر دی دل دل بیا اون شی تیلی پیراشی دلدل شی تدرو یا وارد دیل بادون دکرن تی تیو تیغوی زوان شوی بیا بودا شوی گیره اسپینا شوان سیلی را را را شی دا ارتبا نفات شی وقت و قلیل ولی فرد لگول ری وکان اللہ علا کل شی مقتدر ها او دی اللہ پروزی بان قدرت والا المال والبنون مال و زامن دیت الحیات دنیا دا ډول څنګه د ژوند د دنیا حقیقت سرهشته ول باقی صالحات او باقی فاتګرونه کامل چې د قران درس کړي دي مدارک جماعت جوړ کړي دي زه قریب سره د امداد کړي دا باقی یعنی باقی فات فاتګر صدقه جاریه چوي ول باقیاتو او باقی فاتګرونه کامل دیر غری پنیز درفتا سوابن پید بارد بدلی و خیر عملا ادیر غری دو امید ندین امید کوا و یو منصر جبالا ایاد کورا چی روان بکورونا اویلی بعد از مکا بارد دن کارا رئیس بپینی نا پی غروی انا پی اونیوی او نا پی کوروی بلکل سپارت میران بی و حشر نا اجمع بکودیل نو پریوانو نو دو دین یوتان اپیش بکرشی دی پخپر رب بان سب پان سب فتا بوتا بو یلا لقد جی تومونا یکن را لی منتا لکی چم پیدا کرو تا پڑو میزل بانے پڑو میزل تشتور بی اسنو بربند بی بربند را لی نا سنتا بی پیاب لی سب تور بی را لی ماتا اس شے نشتے بل دا ہم تم بلکتا دکمان کو چوبا نگردم تا اللہ لوز واپس آئے سودا خیال چوبا پسی نشتے دل اتیارے نو کو کنن او دا درے موجہ بیانے ہیں چاہ دنیا تکون و بارن آلے دنیا پتا بن و بارشی و او دل کتاب ہوں اکیب خودش عمل نامی فطر المجرمین نوی دو مجرمان کافر دوی دکا ملنامی با کافران با ملنامی نور کئی بری دکا کافران و ملنامی نشتے دا چیزان تا مومن وی دی ملنامی وی مجرم نوی دو مجرمان مشفقینا چلی دون کی بید آغانا چی پدی مو عمل نامو کی دی اوائی با مجرمان یا ویلتنا های های های رو کاوی دا مگلا ما لها دل کتابی سری دی ملنامی لرا چنی دی پریخ وڑو که عمل وړو کې ګنا او نه ګډ ګنا مگر چې مېره له غل لیکلې ده هاي هاي دې کوارت لیک دي واجدو معامل حاضر او امید دي هغه چې کړي حاضر مخام او زیاته ونه وي ولا دم ازیاته نه کړو ستای چاترا او ځواک دې ابلیس را رب دې ته دایل بغیب مثلا پدې کې چې خلک مبتلا کوي دا ابلیس کوي اره دنیا دا محبت چې چي دا ابلیس چي دلزان ساتي دنه پسزان بچ کې چې قران سره تعلق ساتي وایس قلنا للملائکه ایات کا کر چې ملائکه ہوتا چې دو کې فطرت آدم علی السلام سجده ده سجده ده عبادت په طرف آدم علیه السلام الله تا یا سجده کوي آدم علیه السلام ته سجده ده تعظیم یا تابعداري کوي د آدم علیه السلام نو سجده وکړه ټولو مگر ابلیس ونه کړه ودرې جناتو نه نو حکم یې مات کړ ففزقان امر ربي نو وته د حکم در خپل نه فزه کوئ شلولو ته وتو ته افتتخذونه آتا تو دا شیطان اولاد د اولیاء دوستان به د الله نه من دونی پریدی اللہ چه اللہ کتاب پرید شیطان دوست بشی چه اللہ کتاب سر تعلق دا اللہ دوست بشی از شیطان دشمن وی چه اللہ کتاب پرید انتا با شیطان دوست شی از اللہ با دشمن شخانا دوستی دا اللہ ار شیطان با قرآن تڑل دا کد اللہ دوستی واری شیطان دشمن واری قرآن تر تعلق دا تا ان دا اللہ با دوست شی شیطان با دشمنی چه سور شیطانان دنیا کری انسانان دای با دشمن بیا او چې قران فریده اند خدای به دشمن شي اند شیطانانو به دشمن کاغه این سی شه دانان دي اره به ډیر لوی عالم دي ډیر لوی عالم دي د این سی شیطانانو به هم دوسی اره جینی به هم دوسی بیا بیا تماشا وکړه افات تذونو آتا تو نی سید شیطان او د اولاد دوستان به من دونی فریده ما دره و هم لکم او دا شیطانان سا دشمنان دي بسل از غالمین بدل دیر بد دیر فر ظالمان دا بدل بدل در لا دوستی با قرآن و ناغی فری خدا دا شیطان دوستی با قرآن فری خدا و اغی واقص دا اغا دا اللہ دوستی بدل را شیطان با دوستی سرخ بدکارو که ظالم بچی بسل از غالمین بدل دیر بد دیر فر ظالمان دا بدل ما شتو ما مانو موجود کنی دا جنات پیدا کل دست مانو زمکو تا انا پیدا کل زانو دیتا یا انا پیدا کل زانو دی مشرکانو تا شیطان ما ترمدار نکره انیم دا نیون که دا گورا کون کو مطو لرا ایچ کم دی خدا خیالو چی شیطان ترمداد که اللہو اینا نیکان با نگان ما مختاج دی ما تابدار دی اغای زندگی سما نو بیا گمران بزن تر مددگار دیم که مختانو او تقویب او خرید آیات قورا چی بوئی اللہ اوازو کئی ناز جو رکای اللہ دیم اوازو کئی دی برا خواندان دم آغا کتان تا چی تاس بی گمان کو چی دیل اللہ برا خور کرد نفت آم دی بچی گی کی یا رسول یا پیر بابا یا پلانکه کاکا رمش فدا هم دای بچی کی نو فلم یې تجیب ولم نو قبولتیا بونو کی د دای اولیا او بغرو مون په مزه کی حلاقات جانم دی به جانم تلار شي اولیا خو جنا تتلی ورال مجرمون ابي دی به مجرمان ونی به ونی به مجرمان اور لا نو دای به گمان کوي چې دای غردینو کی دیتا ایرد اوبو نومی زان لا د دې جانم نه متر پر اوریدل ترغیب قرآن باندې بچکی ببل سنا ترغیب قرآن ولقد صرفنا فی هذا القرآن او یقینا بیان کړی مون په دې قرآن کې د فار د خر کو اق مدلین ناس وکان الانسان او د منکر انسان د قرآن اکثر چې جدل زیاد دار شین جګړ بار د الله په دین کې توحید کې سپی جنگ نه ک خنزیر نه ک غوی نه ک خر نه ک غوی او دو ک په توحید کې په جګړ ولی حکومت له فیاسی دي او دا ول د عالم عالمان نه فیږي ادا ټول خر نه فیږي او ته فیږي ډیر جګړ ما دا په ایمان نه دا دوه په دا وای و ما ما چې قران ته نوناس و ما ما رنات قران خپل ولای کل انام بل مدل چې دې په قران له سو چکه پړ کې نی واورې دې نه وته وختن سور دې عرب کتا دوس یو اته بر سونا سی کې اولای کل انام پر مدل نو دا دوه پورا وې چار پې دې ټول مدل الله په دې په جنگ دې ته قران بار کې په جنگ دې علوم په کار دې دا ډېر ګران دې فتوې کې دې په جنگ دې ظالم دې و ما مان الناس ان دې بن کریم خلق ایو من دې ایمان راو نه کل چر دې ته قران ابخ و یصبر او د بخنه وختو درب ددینه الا ان مگر دی خبره چراج دیته ترکیدا داد بخوانو یا رای دادا مخ دی ایمان مرادی او بخنه نوړی دی څه شي بند کړی دی دی بند کړی چې بخوانو ترکیو درش ته باشي یان دی ته غضب په انتظار دی چې اوسم دی قران ته نه کینی وما نور تر مرتلین علت در تاروتن ان را لیگو من پیغمبران مگر دیرون کون کی من ان کتا او یرون کون کی من ان کتا زجر من کریو تا ویجاد اللہ دن کفرو اجگڑ کئی جو جگڑ کئی دا اللہ پر کتاب کے آقتان کفرو چو کفر کئی بے باطل پا باطل دلال باطل دلال چر تبا احادیث موضوع گوری آگی نبا استدلال کے جو گورا نبی اسلام وای چې من صلی علی عند قبر سمعت و من صلی علی ناین ابلغت اورید نبی اسلام په ځبانه آدم اسلام توبه ما پینا شو چرته موضوع دې تر واسي د ځل فار لید خود بل حق دې فار چې د باو کې په دې باطل باندې حق قران قران کفر کول غواړي و تغدو او نو دې زمګاتنا او هغه چې ورول شو ځوان ټوکی توي تر ټوکی کوي وای تش قران وری تش توحید بیانې نور مثلی نه وای او بیا ته جو امان ابمو اتو د غړ ظالم یا نشته غړ ظالم دا غچانه چې په کو تور کړی شو په تو در په زبانې قران ته بیان شو فارغان د مو خور د قران نه ایر ک هغه خپل مخکینی عمل لره مخکې چې شرکیات کول غته یو شو هغه ایر په چې مون په کماله عقیده و ان جاننا دا هغه سره چې قران زده کو او توحید او مانا ابیا دې په دنیا کور خطا د دنیا د یم شو چې د قران نامه کې زما سه حالت وو نو په کار هدا چې د قران بیان د خر کو دې ته دې په نور کتاب نو لګیا شه په نور شو کې دې لګیا شه نه لای ان جالنا لا قلوب یم یګر من ګردولی په لون دی باندې پر دې ایم قاو چې پودیش په قران چې قران نه ودل وړ دنیا پر ابیا په قران نه فیږي ښا تا ته وګورئ کم د مونږ چې شاګرد دي چې مونږ سره هغه وګورئ دلته آغا خوګری بیانونه چې کله موږ نه وړي بیا یې وړي بیا به تاسو په تاسو لګي بیا به آغا خواني اگر موږ ګردولي پړو نه دی باندې فردې چې په دې چې په قران باندې ابو غونډه کې درمواله حق او تن ځنه کې کوسل او کترا بلی دی لیل الهدى په تر د قران ته نو چې دی لار نو می په دا وخت کې چر بیا نه نشراته او ترغیب توبه ته هم په یو شي کې دی شي چې توبه وباسي وربک الغفور عرفت بقد کده خوند مروبات او توبه توبه دی وباسي چر ما د دین فروشو پر سور تورا ما د قران خلاف تکرونو پر علامات ما په ګرف کې دی شي الله به مروبانو کې او بیا تخوی لو یاخذون بما کذبوا کچری نیوی دیل الله په ضبط هغه چې دی کړی دی لا جلون عذاب مقام غاذر بور دی دا عذاب بلکې دی فار یو لوز دی د تبا ہے لا یجدو هر او زم وی بمن دونی بيد الله نا مولان ظرفنا وتلک القرى بیاته او دا کلی الګ نه جمګلا کړی دی لس سمودیان عادیان لوتیان وغیرہ نو لما ظلمو کله دې ظلم کړو شرک کړو وجانا وتل کر قرا ادا ککلی ادا کړه والا کړو موږ دیلا کله دې زیات کړو شرک کړو اگر دوه موږ د فرد علاقه دای موعدن لود خسارت د دنیا په دری وجه بیان شو یو یا یو دا چې دنیا تو حق من ک کمام خدا به صاحب جنا دیم وخت او کلی دریم ا دنیا تکو مبارنا دې وایم قال اقربتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا نبرا. قال ألم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني ببأسك ولا تبلغني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصالحني فنبذت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا استطعما أهلها فأروا يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاما. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بالتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكن يعبدون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءه الملك يأخذ كل سفينة غصبا. فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. مقصد سورة کاف نفی علم غیب بواقعات اربعہ نفی علم غیب کئی دا مخلوقات نا پسلور واقعات سر ہاں یو واقع دا اولیاء پا واقع سر چکر اولیاء دی اصحاب کاف دا غی ولایت دا قرآن نا ثابت تے اگر آغی علم الغیب ندی اگر اولیاء چی دا غی ولایت دا قرآن ثابت دی او غیت ازان قطر لگی نو بل سو کلی چا غالم الغیب شی دوی موجا دا نبی علیہ السلام چی نبی علیہ السلام اگر اللہ تید ولا تقولن لشین انی فعل ذال کی غدا داد بنو چی سبا دا کار کنتا تا سبا پتر نیشتا چی نبی علیہ السلام تا سبا پتر نیشتا بل بسو کسی غالم الغیبی داد بو آقی بیان شوی دی اپنی منس کی خصاصت دنیا پدری وجہ تر بیان شو یو داش دنیا تو خدمن که کما هو زمین سایل جننا دویم وقت و قلیل درم ات دنیا تکونو بارنا لیک او دا دید انا درم واقع بیانی پنا بیرم غیب بانی چاقا اصل دا مسئلی سر تعلق دے چو گورا موسیٰ علیہ السلام دیدر اسلام پر کار پونشو حیدر اسلام وی وما پاردو آنا مری ما دا کار دک پل راینا لکڑے ویس قار موسیٰ علیہ فضل اصل کے دیدی آیاتون فسیماندر یعنی شاہ نزول سرے علماء لیکی وچی موسیٰ علیہ السلام تقریر کو چاہ تپوت کو جنن پر دزمک و مخبانی نٹول نلوی عالم سوک دے نو دوی زیمہ آگے خبر ٹھیک کروا خوی علوم دو قسمان یو تشریع علوم دی یو دنیاوی علوم دی بعد علوم دا دی یو سرائی پر تشریع علومو کی دیر ماری او پر دنیاوی علومو کی دا موٹر چلو مار نور دی پر دیکل نشی چلی سوری دے نو ٹھیک دے اگر پکار دوش دائر چھے پر تشریع علومو کی کم تشریعت علوم دی بای که مانو لوی نشتا دی نو دوی چھے زر مانو لو مطلب دا دے چھے اللہ اتا دو کلی دیس بات زان توالو کو نو اللہ لوگو نکے مبتلا کو و توی چھو کشتے چھا تا بعد علوم نی چھا تا تشتے سا نشتا کینا کینا کینا نو دیو توی چھے اللہ ممتوق ما توقعی چھے دیو گورم کنا نو اللہ پاک و توی ویدسین پگاڑا پانے ملاوی تا تا دسین پگاڑا ملاوی کی انو نخی صدا ویدان تا او مئی واقع لیت شوی جو کم دا که مئی جواندی چا ٹوپی کتا کدائی بای موسیٰ رمضان تا خپل دوان روان کرده یا خپل شاگرد یا خپل غلام یا ملگر سوک چده تو کوئی پیغمبر و اللہ تا پورا فتشتا ویس قال موسیٰ لفتاہو یاد کا کرجوی موسیٰ رمضان خپل دوان تا لا ابراہو ہمیشہ بروانی ما لا ابراہو دری کم بنا حتی ابلو مجمع بحرین تردی پور چورتی کم زیادی یو ذاکیلو دو دریا بنتا او امدیا خقوبا یا تیریشی پیڑائی مالا دا علم پا حصول کی کپرسک زمانی تیریشی کنا زمان جون نستا خد جو علم حاصل کن فلما بلغا ہر کل بلغا بلغا کدیو بیا غلط بلغا دو کسا دی ہر کل آچے ورسیل دوارا مجمع بینی ما زیادی و ذاکیلو دو دریا بنتا نتیا حوتو ما ویر کدوارو حالت دا مئی لران نونی ولدی مئی لار خپل بدر اپ کې سره بند پشان د تر مثل تر بند پشان د تر او دې دا کې وای دوار نه شو دوار نه هنه شو ير شو خدا غلط نه دی موسی علی السلام ور ور کړو خو دوار دې یاد کړو چې د دوار کار یو په کار چې موسی علی السلام دل تنبیه ور کوله کې چې لګور خیال کو مې دې ور نشي نو موسی علی السلام ور تنبیه نه ور کړې نو دا کې دوار ته نسبت وکړو فلما جاوزا هر کله چې تیر وتل دا دواړه دغه ځان قال لفتا او موسی السلام ځوان خپل ته اتنا غدانا اراغه موږ ته سباناره زمونږه سباناره وخت ناشته پختو ګل سباناره وای ناشته ته لقد لقينا من صبرنا هذا صبا یقینا لقينا ورته زمونږ ته سفر دن هاذا جداد نه سم ستړيواله ستړي ورجو تور هنه ستړي کړه اذکر مقینا وړ مقصد خود کدا دا کوم نه کې جماعه مې ټوپ والو نو مقصد نه چواړ اوسړي کې دیو نه کم سره چې با مقصد کار کوي یا نه ستړي دي دې درد چې کم سره کم خلق راغلي دي ادا مقصد چې الله رضا ته ځل شي از ذاته کوم ار سار نو تر ما خامل نه دی به نه ستړي کې دا کاغه مقصد راغله هغه سره چې ټیم پاتل راغله هغه وستړي به ګوري چې او دا خلاص نه میشي دې به سماد بس کوي اپ خپل حضور راځي نه پاتم زه مو په سپینګ می مډه کې مو دا مسله یې د چر نه پاتم چې د خلکو دا دغه رنج یو د خپل پاتیر پات نه پاتم چې قران سره پاتیر پات د خواندوم نه هغه شي هغه فارمنګ ته مقرره کړه د چټا د ریسټ لپاره دا مې زه پاتل را پاتل دا خدي نو دې به یو دې په خبره وزیر اډیو دا ولی دې مقصد له دورا کوم چې مقصد راغلی د مایلې خپل قران مجید راړی پله کاپیان راړی خپل قران مجید او تر ایک لیکل کای پله کاپای کې لیکل کای یو بجه سی وای دا یو د شدفتم نه دو مونږ په پنځور کې تر سلور بجو ناسو مونږ باندې ستړي بالکل باندې ستړي کیلو یو د مولا سے باندې سبق زیات شو نو په اورت کې دول سپاره ویلې په اورت کې دول سپاره بدغه شان معنی به کول ور خوش او په زای په به اشاره وکړه ته په دول سپاره د مازیګر مزوم غل تکړو د ماس په خینم کړو د مازیګر هم کړو انت الا ما خام لکو ترال ادو ستړي شي ولی مقصد چې سړی وي غنه سړی کی به مقصد ته وایا وا چکر لګو چکر لګو دا ان دې تر غروړه چې دې تر غټ وروړه مستړی به اچ وای زره زما کار زما نو خار ته دې روان شه نو خار ته بره ستړی باندې شي دا که ستا مقصد نو خارو اګه توا چې دې تانی پور نو تانی پور باندې ستړی کو کټانی نه مخ روان شي بیا وسر ته ګور دی وځي نه سړی چې ودا ته لړ شي ا بیا په پلان کې ده ته ور شم ور شو زه هور نه پلان کې ده ته چور شي بیا به سب ستړی ولې هغه مقصد نه علاوه شه مقصد هغه یو ذات ته وځي چله ته خی چې هر یو کار کو با مقصد یې کو نه وسړی کیږي او چې به مقصد لګیا ستړی به لقد لقينا فذكر اورته موږ دل سفر نه دا چې دا دې نه سوستړی واله ستړی شي را قال ها وی دی الک ارایت خبرت اذ اوینا کل شرا ذو نس منگا الى سر کان زغا فاني نسيت الحوت ثم يك حالت دمي ما وید به تا توما خود ما یل شو چې مې ټوب کو ژوندې شه اپس لګو سرونګلا از اوینا لسر ته د کان زر سکول اسو کو چې موسی دم زره ده کو دس کو او موزه کو تر کاته او دی علی صاحب مې د ټوب کو دې ته به یاد کو یاد مت نشه په مان ثانیو ل شیطان ایر نک من حالت مې مگر شیطان چې یاد کوه دل تا تا او نور دې مې لا رخ په بدر اپ کې عجیبا پاجو تر کلا قال وی موسی زم ذالک ما دا مقام کنا نبغي چې مونږ لټو دغه خود مونږه مقصدی زال الله بنده فرتد على تارما وافس يو په خپل قدمونو باندې قصصا خبره کور کوم کیو بلتا پر پلا راضی پلا رغفت قصصا بس کوم کی فوجدا عبدن من بعد جرا لغدا تا فوجدا همون دوالو عبدن یو بندا من بند مرد بند گاونا اته نا ور کومن د می رحمت پیغمبري من عند ذا فطرنا اخوذل من د تا د فطرنا الهم و اپو ور کومن د تا د فطرنا پویا الهم الله ور کوم وګوره د علم لدنیو علم لدونی چه شه ده هر دا علم لدونی هم علم لدونی ما سخم ده ما دا علم لدونی ده خدای مالا بیوانا کرده خبلا خبلا سر ده علم لدونی وی خدا مانا دا که با دا شانت بودو تا ملاو شده و علم ناو اخودنا کرده تا اللہ د خودنا کړه مونږه دتا د خپل طرف نه علم نه خودنا الله مولا له مور کړه ما ته محتاج وې د موسی علی السلام هل اتبعک اذه بس تا تابعداري کو کما دبا تا په روان شم الا ان په دې شرط باندې کته خودنا کې ما ته دا نه چې خودنا شو تا ته رشد د اسلام کته ما ته ف تا ته چې کمل له اره ته خیر ان ذ بس تا تابعارو کوم قال اوت تسوکی تسوګ دې ته وای زمو موسی ما وای کوم موسی بل زار ولا بیا وی قال وی حضر السلام ان قال انت ستیم صبر یکن انت توان نشلر ما تر ټینګ یدو ته وسن ټینګ شه زکا ته پیغمبر ته پیغمبر اعظم اعظم کروم شه زار شریعت د خلافی نو ته ټینګ دې نه شه ته بس اعتراض کې او اعتراض کوم د شاګردای د استاد په منځ کې دا د شاګردای منافی شه ده یم بیا د بیدا نو دا خوني شي کړي ته سوال دل صاحب دې کړه چې پیغمبر په خلاف شریعت خبره باندې چپ نشي پات کړي نو کوم چې وارث د پیغمبر دې په خلاف شریعت خبره چپ نشي پات کړي که طاقت یې په لاس مې باندې کړي که طاقت دې خلا دې په خلی بیرت کړي کړه که طاقت دې الفنبتی من را منکو منکر فلغرو بيدی فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلْكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ التا نبدي پڑھ کے بہت بات وہی او قدام نہ کہی میں والے تو را ادار کہو من الايمان حبت هردن چی خلاف جرت کار کوئی نہیں ہوتے وہ تناسی ارد نہ کہی نو دے دک ایمان سر نشتے نو دا وہ توئی چی تو سن صبر ہو کے پتہ تصبر ہو اثرنگ بس صبر کی تو علامہ پابن چنم کی حالت باندې کړی تا پای باندې پویدو ستا په دې ځبا خلاف شرط کاری قال وی موسی علیہ السلام ستجدنی درد جما به مومې کچره غواړي الله صابرن صبر کوم کې اته به خلاف نو کو استاد او کارم بالکل جی قال وی وی حضر علیہ السلام فانی تباعتا نی کجرتا دما تابدار که فلا تت علیان شے و تا پوز بنا که مانا دا ایز دلیل حتا او ته دغه منو ذکر تر دې پوری چې بیان کړی تا دا منو دا نه څه بیان پي مونږه اتباع کوو مونږه اتباع کوو دې اتباع وای دي ته چې دلیل به تواړي دته وای پاین تبا ته ني کجرته ته ما ته ویل کې نو تپو سوال تپو باندې کې مان څه دلیل دلیل باندې واړي مونږه اصل کې مونږه تقلید کوو یا اتباع دیو شه دي تقلید دیو یو شه دي من تقلید کو یا اتباع کو نو اصل اتباع من دا الله کو او پیغمبر کو خدا الله او پیغمبر د احکام پرنا کې من د امام ابو بکر رحمت الله له تقلید کو دغه من یقین دار اغله دا دې چې دا ډیر لوی عالم او دې سړی چې د کې ورع او تقوا په دې کې به انتها دیتا و علم په کې ډیر او عمل یې ډیر وو څه نو من داغه تقلید کو نو موږ داغه نه دلیل نه واړو ولې زمونږ دا یقین نه چې هغه به دلیل خبره نه کوي دي ته تقلید وای تقلید څه دوی قبول قول الغیر من غیر حجت نو مطلب خدا دی قبول د قول د بل بغیر د دلیل نه بغیر دلیل نه سم مطلب شد چغه تا دلیل نشه به دلیل خبر دغه معنی نه نه معنی نه بغیر طلب د دلیل زمو یقین دار چغه به دلیل خبر نه کوي تاګه تا ته ما ته ناسه در تا کنه تا د یقین راغله چې د به دلیل خبر نه کوي نو تا نه تا ته ما نه د هر یو خبر دلیل غواړي کتا ما دلیل غواړي خو دغه ځان چې ځخه نه په ما د یقین نشه دا دوم دغه تقلید دی کنه دغه تقلید دی چې د بل خبره منل قبلول بیر طلب د دلیل نه اگر ما معنی د معنی کو سر یقین راځي د ټیک معنی کوي اوس که ستاسو یقین راځي چې د غلط دی بیا ما ته مکه نه بیا تاسو ما نه سم نشئ د کولې دا تقلید دی کنه نو موږ د امام ابو رحمت الله له قول قبول کړل دي بیر طلب د دلیل نه دغه موږ د اصول منلی چې د اصول د ترجیح دی قران چې دوه نصوص متعدد راشي هغه هغه نسل ترجیح ورکوي چې کومه د قران نه مؤیدی. ٹھیک شو. امام شافعی ته داغه اصول ترجیح داري چې وایي چې دوه نسل متعدد راشي په تر هغه په کم نسل باندې مکی د صحابه کرامو تعامل له اکبا اغلب تجویر کدا بل په جواب فرید ما د امام مالک مسلک دار چې دوه نسل متعدد راشي په تر هغه نو د مدینی چې کوم صحابه هغه چې کم اگر جب پا کم بانے عملو پا کم ناس ناغیلا ترجیح رہے بل پا جواد سرے دی امام احمد بن احمد لغوائی کثرت در رواد زمان دلیل لے چی راویان کم ترجیح رہی ری داری خپل پا لصول دی نو منگ دی امام ادبار فوت اللہ لین دلیل دکن غوارو منگ دا اصول من دلی دارنگ دی رائے زکو تشت تما پیغمبر منی کنا نو تو من دلیل نو غوارے غوائی خطیق شو کنا دم دا تقلیب دے کنا په بعد مسلو کې فسالو علی ذکر تپوس کوي د علماو نه خبر نه پوي چونکی دین دا کې دات علوم دي چې موسی ته هم په دغه څه غشته ما ته نشته اندغه خبر وي بالکل او ټیک شو ګوره ته هغه مو ته فائنې تبعته ني فز ګذر ما ته ځای کې ما تر دې فلا تسالین شي او تپوس باندې کې ما ته د ایست دل تپوس باندې کې مان د ایست دلیل تر دې بول چې بیان شي تا دا نه څه بیان او چې خبر څه بیان وکړي ټیک ده ته بدل تپوس دکې فان طلقا دوار روان شو حتی داره که با حتی که سوارش گوڑا پکیشتا ہے که خرقا نسیری کرا تختی تویشتا ہے سوری پکو که حیدر اسلام اوی موسیٰ علیہ السلام اخرقتا سیری دکر دا کشتا ہے دیر بار جو ڈوب کے مالکان ری تو واقع دی لقد جیتا شن عمران اگر آتر جو گرے وشی سخت دا سکے دار سوکر قال وی در اسلام امانو ویتا تا ان کلن تا تد می صبر یکن تا تو ان شل ر ما تر ٹنگی دو ما ویل نو چت بد اعتراض کے او داد استاد شاگرد ہیں منافی خبر نا. قال وی موسی تم لا تو اغذی منی و ما بما با من تی دی زمانه یرو ولا تو ریکنی امر اٹھا ما من امر د کار زمانہ اس رب سخت اخر ما پیو کا او زه ټیک شو فان طلقا دوار روان شو حتا اذا لقيا غلاما حتا کی کلج دوارو لید یو ولک یو ځوان فقتله نو قتل کوي در الزام دی الک لرا. قال وی موسی تم اقتلتا نفسا زکیتا او دو وجه یو نفس بی گناه زکیتا پاک بی گناه بی غیرم سی بی قصاص نه لقد جیتا شنو کرا یکن رات لیو گروشی سختا دا علک غلام تو رو بعد خلق وی دا معشوم معشوم علو بکلی و ادر اسلام نار سٹو انتاو کمانی تو دا ولی وی دن سبا کافر جوڑی دا دن با علو غٹ ڈاکو جوڑی دا جی با خبر شو دا و بیاگر دا چر ڈاکوان و بچی دی مروی پاری ڈاکو دی بڑاکوی دا کافران و بچی مرو دا این سبا کافران جوڑی دی دا کم قانون دا اسلام قانون دے کر کم مذہب قانون دے چلا اگر ڈاکا کڑے نا تی مڑو اگر قتل کڑے نا تی مڑ کا دا کم قانون دے دا قانون اسلام کشتا ہے تو کتاب تو رشی چی آتے بیتا مڑو آتر کی دا غلام اطلاق غلام چی مطلق راشی کنا مدین مراد زوانی چکلو تر قرینہ اولگی د ماشوم والی نو بیا د ماشوم ویل شي اته عام طور ته غلام ځوان ته ویل کیږي لکه تاریخ کبیر کې بخاری لیکلی دی چې زمام کل راغی وی ایو فی کوم محمدون تاس محمد زم کوم یو دی ابو رضا دی موته جهاد اپ یو دچ پړکیږي او ته وای یا غلام ابنی عبد المطلب نو نبی تا ماشوم اے دوانا دا عبد المطلب پا اولاد کے او دوانا نبی تا ماشوم او دا شپیتو کار او پانوز کار نسیوا ہو او تا یا غلام ہوئی ادارنگی نبی علیہ السلام اسلام چی میراج تترو اموسیٰ علیہ السلام سر ملاقاتو کن اموسیٰ علیہ السلام بیا جڑل چوتے ما اب کی کاسی شن جڑی بی اب کی لہذا الغلام ندی غلام دو نبی تا ماشوم او دیو فانوس کالو پی اب کیلی حاضر غلام دا دی دوان دو جنن جاڑما چی پتنیر تکریب دوان دی دارنگی نبی اسلام په غدوه اوت کې سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه چې ورکه ولا مشول ایشا هغه دې نشاله باغو هغه ته ارمي ارمي فداکا ابي اومي ارمي ايو علماء لو حذر اولاد ما مور فرتان قربان شه اولاد دنګ يا دي اولاد زما مور فرتان قربان تا قربان شه اولي ارمي ايو علماء حذر ما ما شو اولا او ځوان بهادر دنګ يا دي اولاد غلام اطلاق ځوان باندې کیږي ها چې قرینه او سړی له کور سره دي آدم ور بیاتی کې له غلامین یتیمین قرینه سره لګي یتیم وای نه بالغ تا نو دي غلام نه مراد ما شومان دي واشه پدې ده کې امام قرطبی لیکلی دي امام قرطبی لیکي هغه وای چې دا ما شوم نو امام قرطبی وای وای دا ما شوم نو بلکې د ابن عباس خو ذکر کوي قرطبی قال ابن عباس کان شابا دزوانو یقطع الطريق ادا ډاکو ادا کو کې قتل کړو خو موسی له ځان ته پته نه و ادا راته تدو ابي وي و اما الغلام فكان كافرا ابن عباس وای دا غلام جو دا کافرو ابي وي و كان ابواه مؤمنين ابلار مور ابلار مؤمنانو والكفر والايمان من صفات المكلفين خوش کفر ایمان دا مکلف دی پر مکلف سوگی مکلف پیجا نا زوان توی معشوم مکلف نی او چه کلا معشومی لکاغ معشوم دا مکلف نی دا لک مکلف دی دا مکلف شی کم دوان شی دا مکلف دی پر دا لحکام جاری شیو دی خوش واما الغلام کان کافر ابن عباس وی رضی اللہ ویدا کافر ہو نو معشوم بعد خود کافر اطلاق دکی وکان ابوا مؤمنین مؤمنین دوار مؤمنان فلارا مورین والکفر الایمان کفر ایمان چی دا من صفات المکلفین دار مکلفین صفت ندی بیا وی فلو کان لم یحتلم کچر دے دوان نو لم یجب قتلو بنفس بیا دے قصاص کی دے منشر بغیر نفس بغیر نفس بید خساسا ولو كان لم يحتلم كده چره زوان نو لم يجب قتله بنفس ده قتل بیا نواجب كده فقصاص كده وإنما جاد قتله لأنه كان بالغا ده قتل جائز ذكشو چره بالغو قتل کرو امام مبسوط سرخسی امام سرخزی رحمت اللہ علیہ دا کتاب المبسوط دیر جلہ کی لکل دیر جلہ دا غنے لکلے دا غنے شاگردان لکلے او اگا پا کوئی کو دا کوئی نباقی برن بدے لکل ایس شیوہ سخنو پا یاد ویلے تو دیر جلہ ازو پی غلطی نش راسے دیر کمی غلطی دی بکر اگا وائی اگا باب کی دی بابو قتل ضراری و ضعفا دا باب دی په قتل دی کې چې کچر مجاهدین او مسلمان د کافرانو په ملک وراله اته ماشومان یا بډاګان دا وجل شي کنه دا غمل ماشومان وجل شي کنه ناغوي چې او وجل شي هغه وای چې نشي وجل نو بیا غوي چې نشي وجل بیا اعتراض را دي چې دا د موسی زم سر چې پیغمبر هغه له ماشوم وجل دي نو هذا الرسام نو اغب يا ذكري وقال التحاوي وي امام تحاوي يعلم ان ذلك الغلام الذي قتل صاحب موسى كان بالغا بوشا دغا الف چه موسى صاحب مرگر وجل كان بالغا دا بالغا وكان عاقلا او ده لونه ملک لونه منش وجل نو صاحب تدا شو چه دا الف دا دوانو ده داکو خو په دغه وخت کې د ډاکه کړه را تخلیلو نو خدای ته معلوم خدای دې در حساب ته دې مړکا اکثر دا څه شي یو سړی به داسې په لار باندې سړی ولې تختیبه مخ دې اکسیډنٹ وکړ دا مخ ته دکه خدای پاک ته واکي سو پرخته و ته درو یا ته د دې قتل کړی چې خو دې لنه او تک بس بل کې مرشي تباشي فان تلقا نو دوه روان شو حتا اذا لقيا غلاما حتا کی چوی دې دواړو یو ځوان فقتلوا وج حضرت مغلا قال و موسی اعظم اوجتا یو نفس زکیتن بی گنا د ګونا وخت فکنو کنه د ګنا اطلاق پچا کیږي په خبره د ګنا اطلاق پچا کیږي ها په ځوان باندې کنه ماشوم باندې ګنا نه راځي ځان په کوم خبره باندې قران ته ګوره قران ته او سوچ په کوي لی دبر آیاتی دانه چې چا مخ زلی کلی او تر سترګې پړې کا پاګې لګیا شه ذکیه نفس نفس بی ګنا له ګنا اطلاق پچا کی په ځوان کیږي نو ځوان خو نو ځوانو کنه دغه ګنانو کړي نو بغیر نه بيد قصاص قصاص په ماشوم باندې واجب کیږي یا بلیونی نه نه روغمو او ځوانو مو او قتل کړو نفس او د وجه او نفس بی ګنا بغیر نفس بيد قصاص نه لقد جئت شيئا نكرا يقين راتلو کہ وش ناشنا تا او ناشنا کا تو کو قال لم اقول لك واذا سلام امان ولت تا انك تچ تو انشلره ما ثرٹنگ يدو قال وي موسی علیہ السلام ان سات کان شین کچر ما تا بول گل شد جی بار کے پد فلا صاحب نی ما تر مل کر تیا مکو قد بلغت من لدن عذرا یکرن تورت دې دې ما تر بنا ډیر عذرونو تا ډیر عذرونو تورت یې تا تا د ما تر بنا دا دریم چانت را کا بس زه یو لس منټه راو کای ان شاء الله نور بیا وفا دې نور خبر لګې ډیر دی او بیا تا د بخا مخا دکشی به زه یې بیچار بیچارو کای را دی او داس کړه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مقصد سورة كهف نفي شرف العلم دا فصلو رواك يوسرا يو اقرأ صحاب كهف دو اولياء دي داغي ولا دا قرآن ثابت ته وصرا داغينا اغي دا قبل زان خبر نشو نبل سود دا جالم غيب شي دوی مواقعات دی نبی اسلام نا چی نبی اسلام پیغمبر دو پیغمبران سردار دی او گورا اتا اللہوی داد بنوی چی سبا ودا کار کنتا دا سبا پتن لگی دری مواقعات دی موسیٰ علیہ السلام دی حضر اسلام چی موسیٰ علیہ السلام حضر اسلام دری کار کر دی موسیٰ علیہ السلام تا پتن لگی هر دل پی اعتراض کنی سرد چی اگو تویلی چی مانا متا پوست نکی دوی ٹیک دا نو موسی علیہ السلام دې در اسلام په کارونو پوه نه شو حضرت اسلام وای دا ما په ما فاتو انا مری ما د خپل ځان نه دي کړه دا پر بیا سی راځي دا الله ما ته ویل او مېز کې خصاصت د دنیا بیان شه په درې وجه سره د دنیا سپکواله یو دا چې دنیا باندې واغځي د کبا غوړ نه چواغځي شو ولې تھوڑا لګولې دیم وخت لګد لکه د فصل تبه تلال شي دریم دا پتا او بار چې قیامت کې به وځي او ولته نه مال هدا کتابي لا غادر ثغر تو ولا کبیر تن لا احصا واقعه موسی علیہ السلام او د حضرت اسلام شروع ده دوا دغه شو دغه تفسیر شو او درې مواکر روان را قال الم اقول لك وی در اسلام امانو ویل تا انک لن تستطيع لن تستطيع من صبر چه طاقت نشلر ما تر ټینګه دو قال وی موسی اعظم ان ساتو کان شي کجر ما تپوس ک تانه دیو مسلی فد دین فلا تصاحبنی ما تر بلغتیا مو قابل به عمل کرے ختم نہ قد بلغ تم لدن یودرا فدایزل اورتی تو ما تر ما ډیر با ډیر حضور تا وی خدانو فان طلقا ودوار روان شو حتا اذا اتا على قريتنا حتا کی کل شرار دوارا اهل قريتنا یو کلی وار ہوتا استطعما ودوار طلب دو خوراکو که اهل دو کلی وار ہونا فاواو ننکارو که کلی وار ہو ایو ضعیفو ما چه ملمان کری دوار لرا فوجدا فیا نومون دوار پدی کلی که یو دیوار جدارن یوریدو قریب دا یریدو دا مانا چه اراده کرا اراده جاندار کئی دیوار غراده نکئی یریدو قریب دا یعنی اکادو این قضا قریب این قضا چو غردیگی فاقاما غدرو اغیل حضر علیہ السلام قال اوی موسیٰ علیہ السلام لو شئتا کچرستا خوخویلت تقص صالح اجران قام خواه اغسط بری بری بان مزدوری داد سوکرا تا دور بی غیرت خلقا چی میلواندو روڑای و قوختا دیور ورن پرا اتو دیوارنا سا میدار بی غیرت خلقا بیا چی دیم سوانو سمانو تا دی پیسی اغسطی تو پیسو منگا ما روڑای خورنگا نو قال اوی ادرالتام ها دا فراقو بینی دا د جدای په من زما استاد ستا کې زردش بو بکمتا به تعویل په انجام باندې ما دا لا تستطع چې ته توان نه لرې ته په هغه باندې ټینګېدو پوه شې او دې د دې آیات کو ګورې استطعما اهلها نو رفتار د کلام قضاقت تقاضا دی کوي چه ویل وی فأباو ایدعموهما افأباو ایدعموهما و ده انکارو که دوار روڑای ورکی لفت دراؤده زیافت نو امام سیوتی کتاب ده الاشباه و نظار افایی که ده نهویان مناظری اگر نقل کردی صدورم جل سپن مراتاون که ذکر کردی چوئی تاجد صفا صفدی صلاح صفدی دا یا بولاره اگر تاجدین سبکین و اسوارو که تپوتو که چو قرآن کریم کرا دی چه استطعما اهلها فا اوباو او یزیبوما فا اوباو ایتعموه ما یولونوی کنی نو اگوالا جواب برکرده چه استطعام او ضیافت یو شه ده او کله چې میلمانه غواړي میلمانی خود نه لري توی طعام او کله چې کور ولا ورکوي نه توی ضیافت او دغه چې فادیس کرا دي کنه هغه چې فقه کوي چې کرا دي چې فقره طعام المیت مکروه دی چې د مړي په کور کې درې دیو تړي خوراک کوي فقره و کوریا طعام المیت مکروه دی چې د بڼي په کور کې ډوډۍ خوري و کوریا ضیافه اما مکروه دی چې کور ور ور کوي یاندا چې تو کې خوري دته طعام وي اې څوک ور کوي ته ضیافت وي نو دوی وي عمر ضیافت من کړې کنه چې میل مستیا به ور کوي موږ وو ضیافت او میل مستیا کې فرق څه دی یو شی دی کله وي و کوریا طعام المیت کله وي کوریا ضیافه ممنوع دا مکروه دا چې بڑی والے ورکی درد کدانا اما مکروه دی کم سڑے چه دمڑی پکور کی خوری دوڑا مکروه دی اصوابی چاہ دا بخی او دا دا مونگ چه مکروه کارو کو دا دی اگا عجر دنگا مڑی دور سے اب اتا جو را دی کسدا وطا ملائی گی کینا اب یا دیل او حدیث ام جوڑ کرے او دمڑی پکور کی دوڑا خوراک جائز دا دا آدم ابن کولیب پروات کے مشکات کو عزیز را غلی دی چی نبی علیہ السلام تلو یو غملا تلو ارو چو افت را تا نفستق بلہو داعیو امرأتی مشکات دیکھنی داعیو امرأتی صاحب مشکات مقاموک شا نبی علیہ السلام تا کیا نا لکا مقاموک شا نبی علیہ السلام تا د خدای استاد چې جره دا ډوره تیار نه دا یم راتي کنه نو مسجد پاد ویلي کل حاشیه کې چې امراۃ المیت دا مړي د خدای دا غوتر استاد چې جره ډوره تیار وګور دی نبی اسلام ډوره په خړه تا کې په خړه د کوم نه دا خبره ټیکوم نه یو د احادیث کتابی یو ناقل وی د احادیث کتابونه هغه چایي کې سند ذکري دغه بخاری شریف د احادیث کتاب دی مسلم شریف د احادیث کتاب سند په کې ذکر دی بیا پاغي باندې باقری مارس کړی دی چې دا ٹھیک دی غلط دی بخاری مسلم ترمذی ابو داود تبرانی چې کوم طرفه نه ذکر دا ټول د احادیث کتابونه چا کې دوی په حدیث چا کې نشته لکه بخاری مسلم کې نشته بیا مگر چې بګلګ راغلی بخاری کوم د شپېته احادیث راغلی کمزور دا نه انسان دی او مسلم صرف کې 120 راغلی دی هغه کوشش دا کړی چې کمزوري بګرانی شو بیا هم 120 احادیث راغلی دی اباګه ترمذی کې او په مش په نورو کې ابو داود وغیرہ کې نسائی کې د احادیث ضعیف ډیر دي ابن ماجه کې ما اشته دوی په اول کې اته چې علما وایي چې په ابن ماجه کې وتر موضوع مشته الله ته پوره پته ده او د مشکات چې ده د مشکات احادیث هغه کتاب نه چې سند ذکر کړي بلکې د کتابونو د احادیث کتابونو احادیث راخلي اده درې فصل ذکر کړي اول فصل ثانی او فصل سوم فصل دوم او فصل سوم فصل اول کې د بخاری د مسلم احادیث راخلي اپا دویم که ترمیزی او دوی ابو داود دوی راخ دی اپا فصل سوم که بیاده ده کمزور حدیث او موضوعیم پکر راخ دی خود دا کئی چه حواله ور کئی وی دا حدیث دا بخاری ده دا ابو داود ده دا ترمیزی ده یا دا متفقون علیه ده سند نه ذکر کئی دا حدیث سره خدا ذکر کئی چه فلان کتاب نه راخ ده دا حدیث چه کمزور آغست ده دا آتم ابن قلیب والا دا ده ذکر کئی پا حواله دا ابو داود شریفه ابو داود شریف کی دک حدیث سے کم ذکر رہے کہ فاستقبله امرأته نمرأته نتا فاستقبله امرأتن داعی امرأتن فاستقبله داعی امرأتن انت امرأتن نمخاموش نبی علیہ السلام تا دیوی خد استاد مشکات نغتیو شو هغه لیکل امراته د هغه د خدی سوخ یعنی هغه د ضمیر لیکل امراته مخشی په بعد لیکل ای امراته المیت د مړی د خدی داغي او د دا حدیث د عاتم بن قلیب دا چې کله امام تخاوی ذکر کوي ناغوی مشکل آثار کې وایي دایته داعی امرأت القریش د قریش خداوا سړی انصارو کې مونږ نبی اسلام د انصارو د سړی جنازه راتلو خپلار کې د قریش سړی د خداوا د سړی خداوا اغه نبی اسلام ته سړی راولېګو چې تاسو سره ډوډۍ تیار ده ته کیږي لکه مونږ یو کل دلار شو پلار کې وکور راځن ملګری هغه ته موږ ورځي او زه وای چې لکه استاد چې وا پتر راځي کنه چې موږ ساس کله کې دی مخ ورته موږ تلو دا غته دا غفلا کلی دی شفقت رغاړ تا نو هغه ته موږ تلو یو دنګ ملګری دا مور مړه نو پلار کې موږ دیو کس ته پوتو ک د شپې خان دی چې دا کله کوم بل هغه ته سکو انت یې موږ دو دا غلا جنازې لا وی خو بیا چې وا پتر راځي چې موږ ساس کوي نو د وی خدا ماته زونه اور بشو کنه خیر دی نو بلکې تر چا ما ای تاسو کړه نو دا کرنګ نبی اسلام تل دی د انصار سره مړ دی خپل را چترو دی مهاجر او تویلی د قریش سره چې جیم غره وروړای فرای ته چې نبی اسلام واپس کین لیټ شوی وای یا با جنازه لیټ شوی نو دا د دې قریش سره کار را پی شو نو خدای ته ویلی چې زه خودم و نبی اسلام چرن سړیو ته مخه ته ودرو چې هغه وته جوړه تیار نه وی ښا نو دایته ادایو امراۃ قریش مشکل آثار دا ولیکل او دغه حدیث چې کله دغه ذکر کوي امام ابو نبر رحمت الله علیه جامع مسانید کې هغه ذکر کوي دغه حدیث ناغوی هغه وایي چې دا سړیو اغه وای چې سره و جامع المثانی کې فاستقبله رجل نبی اسلام سره مخ تر راغی وګوره اکه حدیث ده په دویمه صدای کې الرجل امام ابو دبا بیا په دریمه صدای کې امام ته حایوی چې دای تو امرت قریش د قریش د سړي د خدي داعی استادو ابیا په و مسده کې دایو امراته شو پدری مطالعه کې دا یو امرتین شو ابو داود شریف دی یو خدای استاد ابیا بو مطالعه کې چې مشکات کړي کله کېده ناغه به ګولی کل دا ایتو امراته ذمیر و تو لگو امراتی امراتی نه امراتی شد ام دک حدیث بیا دو سو کال بعد ای تولی گل ماشی پا ماشی وار پسیت کولی دل ای دایت و امراتی المیتی وی ده مدی پا کور روڑای نو شیخ باوی واح خیٹی ده پیغمبر حدیث ده کم دارو ده سڑی نه خدا شوا ده خدا نه قریل شو خدا شوا بیا ده مدی خدا شوا کم داد ده پیغمبر حدیث خیٹی او درسو وې د مور په کور کې جایز ده اسې خبرو کا واره د مور ټول د فقې کتابونه لیکي وای لا یباح اتخاذ الضیافه عند ثلاث ایام تدریج د پور ډوډۍ نشور کولې وړې مړې والا لئن ضیافه یتخذ عند سرور د ګډوډۍ ور کول دار خوشاله په مقام باندې خلاص د فتاوی کې ډوډۍ دار خوشاله په مقیده خود غم مقرره دارنگی فتح الخدیر دمانگلی کی ویکرہو اتخاذ ضیافا من الطعامی من اہل المیتی ادا مڑی بکور روڑای خوراک دا مکروحا دے لئنہو شرافی سروری لکہ ڈوڑای ورکول دا پا خوشحالی کی آلافی شروع نا پا غم کیوی دارنگی مدار جو نبودا مجمل بتاوا مرخا دا ٹول لکی وی اصحاب مذہب ہونا زمان اصحاب مذهبینا زمان د مذهب علما چې دي هغه وایي چې یک رو اتحاد طعام په یوم الاول و ثالث و بعد الاسبوع مکروه ده کنه چې ډوډۍ ور کوي د مړی کور والا ورماره یا په درې دوی می درې می یا هفته بعد د جوی پښوا دا ټول ناروا دي پوشه مرقات کې باندې کلی مولا لخاري مجمول فتاوا کې و د لکنو څخه راغلي دار مدار جو نبوہ کے عمرہ غلی چیزا مڑی بکور کے ناروائی روڑا ہے فران دا مڑی بکور کے روڑا آتے تاتو آئے دا اقل خبر وارے دا غیرت خبر آئے یہ سڑی چی پلار مڑی یا خدا مڑی یا رور مڑی یا یزیر مڑی پاگو غر را پر ہوتے ہیں اگر روڑای خوڑے شی آنی شو خوڑے او چیغلا تالا روڑای پاکے اس بیاد دا غم خیر اگر اقل اخری سور بد بلگے پکار ہوا چې د مړی مړی لسره تعزیت لتري عزا تعزیت د اذان او اذان غم سپکول ته له تلې په غم نه دی وته غم سپکې نو ته د غم مخ کې به خندام نه کې ته به غم مخ داتې کار نه کې چې هغه په ان چې دغه نه خوشحالي مل کار کې ته به هغه ته غم کار کې دا نه چې د غم مخ کې لګیا د غټ غټ نه وګړې مړای بن الله نه وګدا کې او غپونه لګې د مړی په کور وروه قرآن دا کلم خلاف تا نو فانطلقا نو دوار روان شو حتی اذا تیا حتی ککل چرال دوار آل قریتنا یو کلیوالتا استطعمالا نو طرف دو خورا نو روڑایو کلی دوارو دو کلیوالاو نا فاباو او ضعیفو ما نو انکارو کلیوالاو چه مرمانه کی دی دوار لرا فوجدا پیا جدارا دوی موند په دې کلی کې دیوال قریب چې غورنه دا دیوال او درو هیتر سام نیق کو پر تر کچو قال وی موسی اعظم کې تر خو خدوی نو خام غا اغس په دې په دیوان مزدوری قال وی هل هیتر سام دا د جدای په من زما استا کې درې چې په وبکم تا پنجام باندې هغه چې طاقت نه لر پاغه باندې ټینګې دو اما سفینه تو اس وزارت تک هر چی کشت ہے وان فکان دل مساکینا تو ودا دا مسکینان و غریبانا یا منو پھر باہر مزدوری کور پا دریا کی پری کشت ہے فا ارد تو ما ارادا اکرا انعیبا چی نقصانی کم چی نقصانی کم نہیں کشت ہے لرا وکان ورا مالکون اما خطا دینا بادشاہ او ظالم ورا مخی رس دوار لوان را دی دا ذات نو دی او مخه ته دین ملکون بادشاہ ظالم یا خود کله سفیتن چې نیول به اره وکشته عذابن په ظلم سره پټک سرټک به ته وسته نو ما دا سوره کړه چې دوی وته چې دا موږ دغه له بودو مرابط لبه نو کوم شي چې مرابط لبه په هغه باندې ټکس نی لکه ټکسی ګاړ دې اته راولې په لار باندې الار کې تر ټولټه سوالته ته جبې دا موږ دغه له بودو مرابط لبه دغه او د سوردو لپاره چې نو بیا باندې پیسې اخلي نو دا ړوم په دې باندې شیخ رحمت الله علیه وی وی کو سره یو ملک ظلم کیږي په گاډو باندې خپل ځان ته څونه نو هغه له کوشش په کار جګړه ته سزا بچ کی هغه رنگ خراب کی یو دروازه لغونه کګوګ کی یا چې شیشه ولا ماته کی چې وای دا خو جوړ گاډ دی دا جوړ گاډ دی په دې باندې کم واخلہ ټیکس نه چې پاره تر کې ځان بچ کول شي په دې باندې شیخ وایي کی دا ټیکس ظلم دی او حدیث کرا دی را ایتو صاحب المک سے فنار ما دا ٹیکس اغسطون کے بور کولی دی دا ٹیکس دا مسلمان نا نیشی اغشتے فاما القلامو ہرچی علکو فکانا ابو آم مومنن نو مور پلار دا مومنن دوارا مومنن فخشینا نمو یریدو ایون القاما تغیانا کفرا چرابو لی دوارا سرکشای اوبرتای دی دوارتا سرکشیو کفر دد دوجی بوتا نقصان رسی نو پدی وجه می مر کفارات رب کفارات نا نو اراده وکرمگا ایوم دلو مارا بوما که بدلور کی بدلکور کی دوارلا نفت دی غورت نا دا کاتا نا پاپا کوالی کی او دیر دی تل رحمتا فامل جدار اور چی دیوالو فکان لغلامین و دو دوه ما شومان یتیمین او در غلام تر قرینه لګره یتیم یتیم ما نابالغ توي نو د غلام عمره ما شوم ده هر ته غلام چې مطلق ذکرو هغه ته قرینه دی وی چې غبالغه قتل ته نفس هم ذکیت ا دکه چې بی ګنا نفس نو چې ګنا چې د ګنا اطلاق وکيږي نو هغه سوانی ا بغیر بی د قصات نه نو قصات په هغه چا باندې قایمیږي چې هغه سوانی ښا او عاقل وي نو هغه ځای کې د غلام معنی موږ ته ورسوان هغه د غلام معنی ما شو راخه د شریعت قران کمالات او چې لګ لګ شي ته الله دا نظر بوته هو عمل جدارو هر چې دیواله فکان له غلامین نو د دوه ما شوان یتیمین یتیمانانو فلم دې دې فخر کې فکان کو وکانه تختو کان ظلم او الله دې دیوال نه خزانه دې دواړو او فلار دی دوالو نیک سڑے غیرادو گرفتا چور تیگی دا دوالا مضبوطیات عمر تدوانان شی عراو باتی خپلی خدانی لرا رحمتا میرا بکر دو وجد میرا بات تیاد رفستانا انو اکڑ دا یو کارما دا خپلی رائنا داو انجام داش تا طاقت نلاری پاگوه نٹنگی دو وکان ابو ما صالحا ود دی فلار نیک سڑے وای دا ور دی په نام پوش کې ولي تیر شو دا دغه د وژنه هغه به وسیله ثابت شو د نام پوش رامغو د امغه ته چو د امغه له فکان ابو مؤمنین مور فلاری اولیاء او نیکان خلکو نو دا غي د وژنه غره زی ولې باش نه شو د دې په نام پوش کې ولي تیر شو دغه د وژنه بچ شو کنه د دې مال نو ارته کې دا قوم ابو او مور فلاری مؤمنانو مؤمن قران کی ولی تو ویل کیږي دا الله دوستان ولی بچته شو نه نه اصل کې مور فلار نه دا فلار نه کو سما نه زمانہ د فساد وا نو د خپل بچو مال بچ کړو د خپل بچو په داس زمانہ کې د فساد زمانہ یې د ډاکوان زمانہ له کنن سوا نه چې سړې مړ شي ما شومان بچی د پاسې شپو کارو پیدو کار داتو کارو نو مولات پیډاکه غردی ماما پیډاکه غردی خپلوان پیډاکه غردی مال ول تس تس کی مالت ول واخلی او په بانه وای خیرات کوم مړی پلار په ځونه خیرات کوم بار د دوی می د درې می ا پیسې په کوي اصل یو څو له کوم دا ول کار شپ کوم نو غم پو یو پلاری چې کجر د مړ شو دا مال پاتش نو دی ویله په خیراتونو باندې ختم کی نو هغه غمات په دیوال کې رومانډو چې دارا کچر دی را لوشه بیا دا کور تر دې کې دا دیوال غره باندې کراو دي زمانہ د فساد خاطیان وا ودا خو الله پاک دا غسړې نیک سړې او تاسو استاد د خاطیان زمانہ وا چې کو دا مال سامنے پات شوی او تاسو خراب کړو نو هغه ته نیک پدی وی چې خپل دوی د خپل زمانہ د مال حفاظت کړو نه کو ته پدی باندې وي خوشه دا ډیر د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابی بیمار صاد ابن ابي وقاص رضی الله عنه نو هغه ته چې رسول الله ما مال ډیر یو لور میرا نو زم چې ټول مال در الله لار کور کوم دل بلک پر نبی صاحب وینا نو دا درې سی به کوم دوی سی به او ورکم دا الله په لار کې یو وزیر بر نبی سامینا ودا نیم به کم نیم به مال الله لار کور نیم به دیر بر نبی سامینا نو بیا غوی چې دا دو درې می دو بر تین مدیل فرید ما ایک بر تین بر نبی سامو ته وصول سو کثیر درې مم ډیر او انتظار انتظار ورثه کا اغنیا کچرته د خپل ورثان مالدار ترې را خپل دې نه چې دی غریبانا ترې یا تکفف الناس خلقو به الله سدي نو خنه کی بیا دار چې را مال دی لپاره ولی دغه خیرات کې دی لپاره را کنه نو دا کرانګي د خپل نیک سره مال د بچو اره نیکانو خلقو د مال الله حفاظت کوي بخاری رحمت الله علیه واقع ذکر کړل وای دو دوستان یو دا تلاړ سودا سودا اغه یو څه پیسې کمې شو نو بل ته چې پیسې را کول سل روپې ورکړي وې سل روپې را ما ته کمې دي غل ورکړي وې سبا به زه تاسو ته رسوم کله تاسو ٹھیک ده چې سار شو او دې لاړ نو کی په منځ کې دریابو نو کیشته روانه شو بخار دا واقع ذکر کړه کیشته روانه شو دی خو دا څه شو ما خو ادا کړل نو پیسې خو دې چې کولې یو غټ لرګې وکړه پای کی ذره یو کا د 100 روپے پای کورو منډل سره اشرف یو روپے او کله که بوجه پر منډل اسین ته ورو چې الله دا مال خدمت ملګری تورسه آ پر هغه ملګری نو کې ویل چې باسی برادی نو سبا غزا کرا کړیږي در اغله اسین غاړل چې په کیشته کرا یې نو ته پیسې واره مو واپس په کیشته کې لاړ شي هغه او باندې کړیږي اچرا اغله نو کیشته کې غنو دا ملګری دیر خپه شو چربی ورو دی وکړه خدا څه چې بیمار شي یا وسل بشوي بیا دې کې وې چې سیم راغله تر اشه دې سید کې دا لرګي مرګي دی دا لخت مخ دي دا را غونډي کا چې کور ته یو کیډای دغه بیوت خشاک نړۍ کې غل لرګي ومو اکم چې دی رو دې ملګری په ګروپې باندې کړ هغه هم بګرا راوچت کو کور ته راغله نور وړو وړو لرګي وغه په نه کړو دې غټ ته تبرول جوړولې څنګه تبر راغلاس کو چ کولا جون پای کیسه د پاره وته بوش دا فرق اگر علی دل دی با جیف کی واچو دی دا تړ جو واپس کور تر اغل دا اپیسی بس لږی کور دولې د چې سار جن د نور سر د پای جیف کی چون چې پتن لګ چې رسې دلی وای کنه کیشته کې دور شو لري چې تل اثر امره نو ته ول را دی یستا پی دی ول ته ما تر علی ګل نه وی ته ته ملاوشی دی او په ما ته ملاوشی وی دا شکر دی نو الله دا شان عبادت کوي دارنګ امام بخاری بل واقع ذکر کوي و یو سړی و هغه د بل سړی نظم کوي واغستان کور لا لس مرلیا کنار سړی هغه کی چې اری کنسین پای کې ودی غراو چې هغه هغه تش تر اوس عمل غلري د کورونو مارو پکې دغه سړی په لار چې راځه بای دا تا پدم کې مال راو داستر هغه ته نماز مو خرته کړ استا دې ودی نستا دې وې ستاده د دوړو بشر جوړ شو خبره قاضی له لاړه موږ دا څه وکړو د کرولونو عربونو مالو دی و ته استاز مکه ستاوا هغه د اینه ما خرته کړ دا یی سدی د استاد دی وینه نستا استا مشران خو کړ دا استاد په دې خبره قاضی ته لاړه قاضی و ته استاد بچیشته اندې زمکه و چې زمکه خرته کړو اندې وی آو زما لورشته ا دې بل وی زما دېشته وی دا ته ته د لور ته خپل زوی لوکا ادا وی غی لور کوي په دغه په نام کې دا ته خلک د دنیا کې تیر شوی دي امام شیخ عبد القادر جیلانی کله سبق لته مور رسول صلی الله اشرفای په کپڑا کې در پټي او تړلې پیدا واخل شلوی اصل ور سورچ لارک دا کوانو غیر خلک ټول قافله ولټ دې وړو کې لګو دنه به ګایو کا سپوت کو چې به دا ته پیسې جن دوه ته آو پیسوره وی دور دی وی کم دی دا غپټ دا ته خو نه غو ته به چې دا ورې پټ کړی کنه مونږ خو مونږ او خو ان ځاخلم ای واخل کنه وی دا ول درخته وی ما ته مور وی چې دروغ بنوي ما ته مور وی دروغ بنوي له تا ما ته پوت ته کم ځای دی ما ته دا دی هغه راشه سردار دی بوته وی سه به دې سره دلته وګور ما شو ملک دی امور ته دغه سردار وی خان په سردار دور اثر وشو چې وګور دې د مور نه دور د مور لیاز کوي امنګ دا الله لیاز نه کو توبه وی سا غټول خلکو ته پیسې واپس کړي او توبه وی سا بیا غي نه بعد هغه علم حاصل کړي لوی عالم ته جوړ شو خو شه نو کله کله شان کیږي دا واقعیا دي د فارم وکانا ابو ما صالحا

او ای مونږ دې ته یو قوم کافران او ای مونږه یا یاد القرن او ذل قرن اما ان تعذبا یا خو صدا ور کړی دا مخکې بیان او اما ان تتفقتها تتغذا یا ونی په دې کې بیان ته توحید یا ته بیان توحید کا توحید او ته بیان کا یا لکزار کې صفه خرم دې ځای کې وجدها تغرو فی عین الحمیت وی موند د انوار چې په چینه کې ډوبید ګرمه کې چینه ګرمه نه مراد دغه بحر او خیانوس دی دې چرته تل دی د برید افریقا مغربي کناره ته بالکل چې هغه پر بحر او خیانوس شروع کیږي یا چرته یورپ ته مغرب ته تر کناره ته تل دی نو اج او ګرمه او ته چینه او ته ګرمه ده کویلا چې یو بعد چې دونه دی هغه یخ دی هغه واوري لکه بره کته بس نه چې هغه باندې ټول مرواوري او دا ګرم سیندو لکه او به ګرمه وای فکه وی مونږ د انوار چې ډوبېده په چینه کار ګرمه کې یی دا انوار ولې چې په هغه وګ ډوبېده او دې کې یو شکار را دي چې نور خود از مګ نه 150 ګونه غټته نو نور د مکه په ټوټه کې څنګه ډوب شو لکه دا وګوره د مکه په ټوټه کې وکنه نو چې یو شی 150 ګونه غټي د مکه نه هغه یو وړوکه بال نه د کرکټ بال نه ابل د فوټبال بال نه د فوټبال د بال مې دا کې دنه لړ شي کرکټ دی کې چې هغه دینه تقریبا 50-60 ګونه زیات دی نو دا کو ان دینه 50 150 ګونه زیات دی نو څنګه په کلاړ اتر کې دی کی خبره ده د مشاهده ذل قرن چې ذل قرن ده د ښکارې ده چې د انور په یوه کډو شو ده کی دا شانی مونږ په سیرا کې وکړ کور چې ما خامشم د انور باندې ما دیګر کې دا شان سور غونې کې زموږ کې باندې نږدې شو مونږ به کته ځړ لړ کې پړه کېدو وشه بالکل ډیر مزه به کول ته ونه کړو یا اونې دی یا یا اونی دی یا کورن دی یا غورن دلته پتن لګي پس هرا کی چې ایسوم نی یاد انور کر ډوبیږي دا یو د مدی کاری جانور دې موږ دور باندې نه شو دور تک سور شي ادا جړه کی اړه کړي ته وته ګور جوړ نه یو غلط کی چې کته لاړ شي نو باندې کې پس موږ ډوب شو نور خو ډوبیږي نه نور خو دلته ډوب شي په ځای کار شي دې دا کې ډوب شي افغانستان کلا اولاړې نیمه ګنټه افغانستان کې ډوب شي ایران کې نیم اب ګنټه لا نور اولاړې ایران کې ډوب شي ډوب شي آ پر عراق کې ښکاری عراق کې ډوب شي آ پر کویت کې ښکاری بوجه ډوبي ګودانا اتر کې دې دا کې مشاهده د حضرت ذوالقرنین خبر کې چې وجدا دا څه نو وي دا څه نو وي چې دا نور په وګ ډوب شه نه وي مونږ دا نور چې ډوبې ده په ور کې دا ځان چې غرابت پی عین همیت چې ډوب شه په وګ کې نه وجدا د اومن دا نور ولي دا نور چې ډوبې ده په وګ یان دا په خیال لا کتل کوم مونږ چې سیرا کې نور وي اره زما کې وګړب شي نه زما کې کو نه تلې په شه به دوی مونږه یا ځل کرنے نه او ارته کې څه کافرانو وي وی مونږه وځل کرنے نه یا خو څه زور کوي ته دغه شان بی د بیان نه یا اونې په دې کې بیان نه توي وی ذل قرن اما من ظلم بیان به تو کوم هر چا څو دي چې شرک وکړ بیان نه بعد زر چې صدا ور کوم ته په دنیا کې بیا به فاس کړی شیخ په طرف ته او صدا ور کړی صدا سزا سزا سخت ته هر چا څو دي چې ایمان راوړ عملونه نیکو کو په دې بیان اندل به جزا خپل دل به صدای خپل جنت حاضر دي جواب مونږ ته د خپل کار نه ځان ته ټیکس به نه اخلم ثم با صاحب بیا روان شو خپل اسباب سره په دې مشر مشرق روان روان شو حتا دا برامت مطلع شمت حتا کې کل چورته ده زائد د خطو د نور ته مشرق اخري پول تورته ده وجدا وی مون د انور تطلو تطلو چرا خط په قوم باندې چې نو ګرځول مونږ ایلام دنیا مخې ته نور نه ستر فردا دا د خلکو چې نه کورونو نه جامې وي نور به ډارې نه په بدن بدن نور خطا دا ته ما دا د خلکو په دنیا کې تر څو بي جامو بربند غالبا د کړه جاپان او دغه لا کې فلپاین ملپاین دغه لا کې وي تعذیب و ترست رہتے لے کذالک خبرم دارنگ چنور بنی غراحت وقد اخذنا بمال ذی خبرا فذکر ہا تکڑو منگا فاوا شزتا اور خبردار ہے نا تد علم علی دو پہ ہا تکو مال اور کرو ثم تواصوا بیاروان شد خپل سامان تر په شمال غاروان شو دغه غړم فتح کړه مغرب اخیر سر تور دا غړم فتح کړه امریکا ولا نو درې افشه نو دا بریدن یورپ افریقا دا علاقه ټول فتح کړي بیا په دې مخ روان شو دا تر چین دا علاقه فتح کړي هندستان وغیرہ ټول نو بیا په دې مخ روان شو روس دی علاقه ته یا جوج ماجو علاقه ته ثم اتباع بیا روان چې خپل سامان تر فوجان او دا روان کړو حتا اذا بلا مد بین صدن حتا کې کل ضرورت مین د دو غونډو تا صد دیوال ته ویل کا مراد ته نه غر دی وجد من دونیم وی موند مخ ته دینا قوم یو قوم لا قادونا قریب نو دا طرفین چه پوشو اپا خبر دیو بل بانده دا دنگا مقصد دی دیوی علم غیب شده تو که علم غیب وی لگ منٹ سا جو بی سلام علیکم جی سنگا لی جی آو جی ستا خبر دا یو ریو تا می آو ستا خبر یو ری جی من درس شروع دی او چې درته وانه او بس تا خبرې مې ملګرو ته واورولې که دوه خبرې ورته کوې ملګري دي اورې ستا خبرې دي ملګرو ته سلامونه وایه ښه جي بابین را یاد شو تپوس کومه زر سو بیا تپو لګو موږ تفریح وکړو بس دا لږ ساعت دی ختمو وي تاسو بلا تر نه وخته لګیا احساس بیا دا ور وروسته اکثر ښه ښه بس موږ تفریح وکړه ښه جي ښه خجیبات ملګری ته سلام کوي ټول ټول ته سلامونه وایا او هغه یو دغه کنه دا چې شعر وکړي کنه ها جی دا هغه یا حفیظ دا سوزا نه ویلو یا حفیظ یا حفیظ جی او 119 بار او د سورۃ لقمان دا آیت نمبر 119 بار جی 119 بار دا او جاو د سور لقمان آیت نمبر 116 آیت نمبر 16 آیت نمبر 16 جی 16 شوار سم او جی او ان شاء الله غشی بیا تاسو سلام الهوی او جی دا زم تجربه ته د بلیر شیا ملاو شی د خلکو دی جی دوا کو جی در خو بس تر یوې بجې اکثر کوم نو الله خوشاله کړي حفیظ دې ته سلام پېښ حفیظ تلوي شفیقان در سلام کوي غل شفیقان سلام کوي ټول د مجلس سلام کوي السلام علیکم جی کذالک خبرم دارنگی دا وقد احطنا بما لدی خبرا ثم اتبع سببا بیا روان شد خپل سامان سره حتی اذا برغم بین الصدین حتی کی کلچورا تیزا من دو غنڈو تا وجد من دون ما قومن وی من دو آخواد دینا مخیط دینا یو قوم چی قریب نو طرفین یب قون قولا چی پوشی پا خبر بانی اور کالم الغیب وی پیغمبر دل کرنین یا پیغمبر ولی خود دے رے نو کدے کچر علمی ہے اولیاء علاوی یا پیغمبران اللہ نو دڑا پا خبر پوشی اس پزار خبر پوشی شنو قالو ویدئی یا دل کرنین او دل کرنین ان اجوج و ماجوج یکن اجوج و ماجوج مفسدن فی الارض فساد کی پا دنیا کے ای را حدیث مکہ کی اب راوڑی دی پلا فساد کی پس مکہ کی فارنا جاو اللہ کھار جانا آو نگر دو منگ تالا ٹیکس علا ان فدیبانے چو گر دیتا پا میزنگا پا میزنگی کی سدن یو مضبوط بان قال او ذو القرنين ما مكنني في ربي اج طاقت را کړم آتا پای کرب ما خير غره ده فاعينوني زما امدادو کوي بقوت په مټو سره اجل بينكم جوړ وکم په مې ساتو په مې دې کې مضبوط بند وګورا ته دنیا فرض بادشاه او د دیندار بادشاه فرق دیندار بادشاه قوم ته وای څنګه پیسې درکو عمل بند جوړ کا هغه نه پیسو د اجدیش نه ماتر امداد په مټو کوي افراد راګي د برتن خور کو پیسې بدل کوم او دین او دنیا فرض بادشاه اونا تیگور وکان ورا امالی کنو و مخی دینا ظالم بادشاہ دنیا پر بادشاہ ظالم بادشاہ یا خودو چینیو لبے ہر یو کشتہ پر ٹیکس کے پر ظلم کے دا دیندار بادشاہ کڑے چاو ترے دیندار بھی بادشاہ بھی اگر ظلم نہ کئی اگر ٹیکس نہ اگلی ٹیکس نہ چی بلکہ اگر مزدوریم نہ اگلی وینا تیسی بدل اکم آتو نیزبر الحدیث راوڑی ماتھ ٹوٹھی دوست بنے رائے وڑی حتا ایدا ساوا حتا کی جی برابرتیا اوڑا بینا صدب پیرن پا میند دو گنڈو صدب پیلے کی گی دوئے لیکن دا گنڈای یو طرف دا گنڈای وی کنا با گرنا چی دا سیولاڑی یو طرف دیو دیتا صدب دیتا پا میند دوڑ دا خالی زانے دا پکٹا کو یہ دا گرون سر تر برابر کرو جام برد دیوال پکو حتا دا ساوا حتا کی جب چ برابر تے او گرا پھ میں دو غونڈو کے قال ان فو او ذل قر پکو ہئی پ بنو کے بنائے نہ تے پھر نے اردو کا دونک نہیں ہوئی دونک نہیں مخ کے بڑا دلواران کو دکانوں کے پے دا تے بے یو دو کپڑے دا سرمن یو شے لگولو پشابه راو ته به مخ کې بو چې پشابه راو خپل به کلاو کړه یې بیا به مخ کې کون خپل به باندې دور به ورګ نو مخ ته به واتلا نو په انګار باندې با والاړ نو غیبه شن لمبي و د اوس په نو په کې ګرم سره کېده په بیا غین بعد د غین د بنا بنون بعد بیا ماشینان را د لا ته باندې چورلول پکی چورلول به د با واغې ته کېده او اور په فکر نه ده بیا د بجلی نه راځه بجلی د یو تلګول او پایوانه ته ګرمېږي نو دا دوه ته یې د بنایو لګو چا پیرنه او ور ته بلک حتا دا جالم نارانه حتا کې کله چې وګردو دې اوس په لپش نارن مثله نارن په شان دو ور قال وی ا تو نی راوی ماتا افری علی چې توی کوم په دیوان کتران کلای کلای راوی چې توی کوم په اب اوس په ګرمي شي چې پارا تر کې وته ځان چت کړې ده اپ هغه باندې ګرم کلی راړو ده اوس په خاصم ګرمون پاغه دردونه کلی چې لاړ نو یو کلاټول اوس په ویل شو یو مضبوط دیوال ته جوړ شو دوست پني نو وی وی فمستاو مده به طاقت دي شلر ایا زرو چوخه چې په دې باندې هم ستاو لو نقبا او طاقت به نشلر دل سوري کول ورته خاطو تر مستاو وي تی په گنيشته او د سوري کول کې مست تاعو تی په کیسه وکړه ځکه خطل په نسبت د سوري کول اسانو نو نه به خطه شي نه به سوري کول شي قال وی ذل قرن ها ذا رحمت من ربک دا مهربانتیا دا بند جوړ زمان دا مهربانتیا دا رب زمان دا زمان کمال نه دی فدا جا او ربی فذکل چرالا قیامت راغے جالو دکا ابگر دل ٹوٹے ٹوٹے وکان وعد ربی حقا آدو عدد رب زمان حقا رختیا دے دا کیا خبرہ یا جوج اماجوج سوک دی یا جوج اماجوج سوک دی ددی ببارک بعد خر کس دیر عجیبا جب خبر مشہور کری ویدہ یا مخلوق دے ویلول غبونے دی نو یو د کیګ دی یو وخت ځان ته لاندې کې پاغي باندې ودی شي نو بل موږ په بدن باندې واجل کړه پرستنې پیدا یا جوج موږ نه یا جوج ما جوج انسانان دي دا د نوح علی السلام د زوی د یاپس اولاد کړه د یاپس نو نوح علی السلام درې زمو د دنیا نه پیدا را یو سام من عرب ایران او دا داخله دا د مونږ سام اولاد کولی ودی او تورست ګریتر کی دا یا خړی یا تورستر کی دی او سپین دی تقریبا دا سپین سکړو بدرنګ دی او دا هم اولاد چې کوم هغه تور دی ګونګر ګونګر یالي سره کوم چې دا نیګرو دی کوم حبش دا د هم په اولاد کې دي او کوم چې یافس د یافس په اولاد کې دا چې پوزي څوک دنګه څوک بندري روسیان چینیان یورپ والا دا د یافس اولاد کې دي علما ټول فدی کې دي چې دا یاجوج ماجوج هم د یافس په اولاد کې دي بلکې اکثر علما وایي چې دا یورپ نه ده دا یورپ او دارنګه دا روس دا وی یاجوج ماجوج دي نبی اسلام ویلو چې یاجوج ماجوج سارن شروع شي او په دغه سوت دغه سورې کوي دغه دیوال د سورې کوي سورې کوي لږ ځای پاتې سبب نور ان شاء الله ونه وي نو چې واپس لاړ شي سارا غبیا باندې نو دا ټول ور لګیا دي او د قیامت په هغه خوا کې دا به ورځي دا بند به ختم شي را خوار به شي بلکې اکثر علما چې یاجوج ماجوج را خوار شي دي کنه کې دې شي دا خبره ټیګي خو حدیث کرا دي نبی اسلام نه چې کوم حدیث را دي وایي چې قیامت قرب شي نو دجال به پیدا شي او دجال به یو سترګ باندې ډونوي دې به داو د خدای توب کوي دې برواني نو دې به یو دانه ورې په مخه هغه ته به چراو خجا دانه براو خجي لوی شه لوی بشي او نه شه او نه بشي میوکا د انارونه میوکا میوب پخې ک پاتل پخې خلک وته ګوري نو خدای توپ دا و وګن خلک وای وا چې کوم قران ته نوې وای چې خدای دې کنه خدای موږ شان کای چې په یو سات کړه کای یو سړی به مړ کی ا بیا په ژوندې شو ژوند نو ډیر خلک چې کوم نه پوهی قران ته نه ناز ای وای دا خدای دې کنه کوم خلک چې قران والی اغینه ته به وای چې نه ته خدای نه ولی خدای نه ما ا دغه تر کانه او خدای کانه نشی کېده زمو خدای کې نو کو زی د ابن پاک دی ابي عيب دی سلام دی پوجي نو بیا به دې غمړ کی ابي ژوندې کوئی به جوسه منی وي اوته نو منم او بهرال دجال به دا کارونه کوي عیسی علی السلام الله رب او دده باشه به سلوی خوره دی یو ورځ به یو کارو مري ثابته پوز کې چار ټولا در کالو مرو چې دی ګمون موزون څنګه وي په حساب باندې دا ګړای به یې کار خر کوسا او د ګړو ته معلوم څار موږ په سو کې نماز په غیم بوتو کې د بازګر په تو کې د ما خام په تو کې نو په دې حساب باندې پیزه موږ ما کوئی تاسو دا نه چې په دې ټول کار کې په پیزه موږ نه نه روزا صحیح موږ نه کوي ا په حساب باندې یو ورځ به یو کار وري یو ورځ به د میاشت وري یو ورځ به د هفته وري انور ورځ به پوري او ته یو میاشت د کار وره یو کال شو یو یو یو ورځ د میاشت وره نو دیار رس میاشت شو نو یو ورځ د هفته وره پوه شئ انو او یو انور ورځ پورا نور دک 37 ورځ 44 تقریبا سه دو نیم میاشت یو کال به جوړی تقریبا دا به د حکومت دی اره یو خپ دې کې بېمانه یو کی او خو خود رمه به کی دا خو به دا غره شي عیسی علی السلام راشي عیسی علی السلام را د یار ختم کی چې دې ختم کی نو یاجوج ماجوج را پیدا شي یاجوج ماجوج راشي عیسی علی السلام سره خپل ملګرو کوئی تو تلل شي او یاجوج ماجوج په دې کې سم فساد کی او ارده به سوال کوي عیسی علیه السلام د جنگ و سر نه کوي عیسی علیه السلام نو په دای باندې با یو بارش به ټول مړ شي یا جوج ماجوج به ملک به سخت اپونه او سخت سخابونه بشي نو الله بیا غټ مارغان راولي دا روایت دي اگر دې کمزور ممزور مشته خو لکه مختتر مختتر مې وایو نو الله به غټ غټ مارغان راولي دې به چته پته لګ چې کم په لبه وردی نو بیا به یو تیز باران شي ازمکه به صفا شي او عیسی علیہ السلام سره ملګر را کوشي غینه بعد بیاغه سلویخ کاره بچی کې په دنیا کې او نظام بچلی زمنګ په نظام نبی اسلام په سنت باندې او قران یعنی هغه ونه انجیل باندې چلی او په خپل سنت چلی یعنی هغه بچلی د اخیری پیغمبر اسلام له سنت قران او سنت په دی باندې عمل کوي دا مختصر خبر وي اګه چې خلکو داسې جوړی د غټول اس غلطی خبر دي مسند احمد کې هم حدیث ده کوئی دا نوح علیہ السلام دی یافس په اولاد کې ابن کثیر ذکر کړی وو چې د مسند احمد په حوالہ باندې چې دا یافس چې دا دی یافس اولاد ده او یافس د نوح علیہ السلام دی نو قال هذا رحمت من ربي ویذ القرنین داو میرا وانت ادم رب فیدا جاد ربی فذكر شرا لو عدد رب ما یعنی قیامت او بغرد دل ٹوٹے ٹوٹے ٹوٹے او دا عدد رب ما رفتیا او ترکنا اپری بدونگا باد دی خلقو خدا ورت کی یہ موجو چپی بوئی پو بادو کی ونو فی خب تور اپو کو پکی پش پیلے کی فجمانا ام جمع نو غن بکو دیل پو غنڈو لسرا فارنا جانما او فیش بکو جانم خدا ورت کی لیل کافرین دو فارن کافرین حردن فیش کول کافران سوک دی آغا کسان دی دو کافران او ذات کی کافر سوک دی کافران آغا کسان دی کانا چوی سرگی دی فی غیتائن پو پردو کان دکری زمار کتاب نا ذکر نہ مراد لگے کہ دا خلی ذکر نہ رہے لیکن دا خلی ذکر پا خلی کی پستر کو نکی گی ستر کی پٹی کڑی وی زمان ذکر نہ زمان کتاب نہ او دا ایچی طاقتن لرے زمان کتاب دا ورے دو دا کافر صفت تے خان دا کافر صفت سرے کہ پستر کو بار قرآن گوری نہ اپا غزور مانے قرآن اوری نہ نن دا صفت دا چا کر دے لے دا مومن صفت کر دے لے نی وگوان تیار دے ورے دو تھا او نه بسترګوانی کتو ته تیار دی اپ حدیبال لدین کفرو ای ګمان کیا کتان کفرو چې کفر کړی دی ایا تلو عبادی چې دې سید ما باندې ګان من دونی به زمان اولیا مرزګاران ولب د اولیا راړو کافر چاته وي چې د الله باندې ګان ته مرزګار وي دین ا تر نه کرم تیار کړی جنم د پار د کافرانو مل مست دو دل کافر هغه چاته وي چې څوک اولیاء او ته مددگار مشکل غشا داتا وي دو دل ته کافر وي قل هرنا بكم وا خبردار کوم تاسو بالاخترین او بدترین بالاخترین په زیات نقصانی باندې اعمال په بار د اعمالو کله چې ددا وي چې دا خو اولیاء دی دی ولو دی به تا په کاندل وینا جوړ دی دا کافران دی او دی دا دی دی یا غری الله وی ما فریدا و تو واج ما فریدا تا ته و خما هر ګنا به وکما وا اپ وکم تاسو په زیات تاوانی باندې عمل فل بار دا عمل او خبرتا هغه کسان دی مونږ نه یو خا مونږ د اولیاء دښمنانو نه یو هغه کسان دی دوله خاوم چرک شو اعمال دی په حياتونه په ژوند دنیا کې جوند دنیا کې اعمال لړ خبر شو اعمال په زبر باری بشر تاسو مشرکان نه او هم یحسبون ان ګمان کوي انهم یقتلون تنا چې دوی خکارونه کوي په خپل خیال کې دوی مونږ خکارونه کوو دا مونږ چې اوریو تر مرز شو یا ته سر کت کوو نو دا خو مونږ خکارونه کوو نو لایک الذین دا کسان دي کفرو بیا تر به مونږ چې کوبر کړي په تاسو تر خپل باندې ولقائی ابو لا قاد الله باندې فمد فحبت اعمالهم نو برباد شو عملونه دی نو په ونه درو دی له پرد قیامت تول اولای کلو دی کفر بیاتیم چی دا اللہ نے کتاب نے کفر کرو انکار کو نیز دکو یا از دکڑو عمل بینو کو یا بیانونا نو دا اصل که آدار دا اللہ دا ملاقات نے انکارو کو نو برباد شو عملو دی اغن موزونا روجی دا کدو لڑ را دا فلا نو قیمو لہو ما نو با ندرو دی دا فار فرد قیمت تول دا سزا دی دا جانم بے بی ما کبرو پس دا چلی کفر کرو و تغذو آیات اونیول دی آیاتون از ما ورتولی ادما پیغمبران حضو انٹو کے ان اللذین آمنو بشکا کر اس بشارت بشکا کر آمنو چی ایمان را اور ایمان را اور پدی بان چی عالم الغیب یا اللہ ری عملو کنیک عملو کنیک خلق تیرا مثل و رسولا نو کانت لم جنات فردوس انزلا ہاں وی بعد دی دفار جنت فردوس مل مستیا ہمیشہ بی بدی کی لابون آنا حوالا نہ بلٹئی دئی د دینا وڑے دینا موزینا سو بے تیوبا چھم نہ او دئی بخبرم نوزی قل لو اس بات توحید قل لو کان البحر و کچرشی دریا میدان لکلمات ربی سیاہی د پار دی کرو زما درب د صفات لند بل البحر تو خامخا ختم بشی دریا مخدین چ ختم شی کلمے در کلمات صفات زما در دور صفات دی چې کدا درې ابو نو ټول سی آی شي بل را دی ادا اون ټول کرمونه شي اند الله دې پتون به ختم نشي